NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Belgische politie heeft vanmiddag een ontsnapte gevangene uit de jeugdgevangenis in Breda doodgeschoten. De jongere was buiten aan het werk op de werkplaats toen hij twee personeelsleden gijzelde. Daarna sloeg hij op de vlucht. Over de grens in België werd hij doodgeschoten door Belgische agenten. Duitsland zegt dat er in totaal 65 Nederlandse kinderen zijn gered bij een politieonderzoek naar het kindermisbruiknetwerk rond Jurg L., die 2 jaar geleden werd opgepakt. Ook zijn 429 verdachten geïdentificeerd, onder wie 2 Nederlanders. Ze zijn nog niet opgepakt. Gooi de samenleving weer open. Die oproep doet het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel aan het kabinet. Ze vinden het niet verantwoord dat onder meer de horeca en winkels al zo lang dicht zijn. Het college zegt ook dat ze snappen dat ondernemers hun winkel, ondanks de lockdown, toch open willen doen. Het loopt nog niet allemaal even soepel op de Afrika Cup. Voor het duel van Mauritanië tegen Gambia werd het verkeerde volkslied afgespeeld. Daarna mochten de spelers het alsnog zingen, maar dan zonder muziek. Alleen was dat niet helemaal duidelijk voor de spelers, want bijna niemand zong mee. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Joram Kaat. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. Tot 11 uur zijn we bij u met sport en achtergronden bij het nieuws. Schaakgrootmeester Jordan van Foreest is aankomende week aan zet tijdens het Tata Steel toernooi. Wat wordt zijn strategie om zijn titel te verdedigen? En wie zaterdag wil shoppen, kan naar de Achterhoekse gemeente Oude IJsselstreek. De burgemeester zal niet handhaven als winkeliers hun deuren openen. Voorzitter van de ondernemersvereniging Guus Beumer is er klaar voor. En u hoort zo meteen wat geiten op Sint Eustatius te maken hebben met een klimaatcrisis. Journalist Jon Samson die vond klimaatactivisme altijd maar gezeur, totdat hij er een podcastserie over maakte over de klimaatverandering op de Antillen. Maar eerst het vertrek van Alison Anen bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Zij is niet langer bondscoach van Oranje. Na de Olympische Spelen, waar Nederland goud won, maakten meerdere speelsters melding van ongewenst gedrag en een angstcultuur binnen de nationale vrouwenploeg. Anen en de hockeybond verschilden te veel van mening over hoe de situatie moest worden verbeterd. En dus is de samenwerking beëindigd. Of is ze nou per direct ontslagen? Hockeycommentator Philip Koken, jij weet dat. Goedenavond. Goedenavond. Zijn ze in overleg uit elkaar gegaan? Ja, hoe zit dat? Ja, kijk, je moet weten, er zijn 2 stromingen binnen de hockeyselectie en hun gevolg, want dat is ook belangrijk, en de clubs die daarin staan, die allemaal invloed hebben. En die ene stroming zegt, het is eigenlijk vreemd dat Alison Anen niet op non-actief is gesteld, terwijl de onderzoeken hebben plaatsgevonden. Die vinden het belachelijk, want er zijn heel veel speelsters die daar last van hebben. En een andere stroming die zegt, ja jongens, het valt allemaal wel mee. Je moet tegen een stootje kunnen. En Alison Anen behoort trouwens zelf ook tot die laatste stroming. De routiniers behoren ook bij die stroming. Ja, en het is de afgelopen maanden de strijd geweest van, ja, wie kan de hockeybond het meest beïnvloeden? Want die stroming die zegt, het is allemaal heel erg en Anen moet eigenlijk op non-actief worden gesteld. Die heeft de hockeybond onder druk gezet. Maar natuurlijk ook de andere kant. En Alison Anen wil zich ook gesteund voelen door die hockeybond. En toen in de afgelopen dagen en de afgelopen weken Alison Anen langzaamaan merkte van, ja, die hockeybond die steunt mij niet genoeg, of die zwemt er tussenin. Ja, toen heeft Anen toch uiteindelijk zelf maar de conclusies getrokken. Dus Anen is uit zichzelf opgestapt, als ik jou goed beluister. Nou, ik denk dat ze voor zichzelf aanvoelde dat er weinig keus meer was. Want als de hockeybond inderdaad al die onderzoeken heeft doorgezet, en dat gaat nu gebeuren, er is een extern adviseur en die heeft inmiddels, dat is al grotendeels afgerond, onderzocht hoe al die klachten tot stand zijn gekomen. Daarnaast wordt er een vertrouwenspersoon aangesteld die op vertrouwensbasis gaat praten met al die individuele speelsters. En dan is er ook nog eens een keer een consultantbureau, Peter Vijbers Consultancy, die dan weer onderzoek gaat doen naar het totale prestatieklimaat van het gehele vrouwenhockey in Nederland. Nou, daar komen natuurlijk individueel alle verhalen uit. En Anen voelde natuurlijk ook wel aan dat als ieder individu geïnterviewd zal gaan worden en daar vrijuit een mening zal gaan uiten en dat wordt opgetekend, ja, dan krijg je natuurlijk best wel kritische rapporten. En ja, als je dan niet van tevoren weet dat je gedekt bent, ja, dan is er weinig toekomst meer voor je. Maar Philip, dat heeft ze zelf aangevoeld. Ja, snap ik. Maar de timing is wel heel opmerkelijk, want het Nederlands team zou aanstaand weekend al bij elkaar komen om te trainen. Waarom dan niet eerder de beslissing genomen over hoe verder? Nou ja, dit was natuurlijk ook waarover de verantwoordelijken van de Hockeybond heel lang hebben gedupt van... gaan we al die onderzoeken laten plaatsvinden terwijl de teams inmiddels weer gebeld worden? De selectie was inmiddels alweer gevormd. Volgende week zouden ze weer gaan trainen. Over 3 weken is de eerste wedstrijd. En ze hebben toch gemeend dat niet te moeten doen. Die 2 processen door elkaar heen te laten lopen. En uiteindelijk blijkt toch dat door al die commotie die er is in de omgeving van al die speelsters, er spelen zoveel emoties omheen. Ja. Dat dat toch niet houdbaar is. Ongewenst gedrag, waar moeten we dan aan denken, Philip? Ja, het ging om... De voornaamste klacht is mentale intimidatie. Ja, dan moet je denken aan spelers bijvoorbeeld expres negeren of juist uitschelden, niet serieus nemen. En het zal je dan ook duidelijk zijn dat dat niet van toepassing was op de routiniers die al een langere band hadden met Ennen. Maar vooral op de middengroep die daar niet goed tegen kon. Die ook af en toe tijdens Tokio, maar ook 2 jaar geleden al bij het WK af en toe of ertussenin. Ja, die wel eens doorsloegen, flipten zoals ze dat zelf noemden. Ja, er zijn wel meerdere incidenten geweest. Kun je een voorbeeld geven? Ja, dat is een... ik heb een verhaal gehoord, ik ga de naam niet noemen, van een speelster die tijdens het toernooi in Tokio dermate kritiek kreeg ten overstaande van een aantal anderen en zich daarbij klaarblijkelijk vernederd voelde, dat ze inderdaad uit de slof schoot en zeer geëmotioneerd het uitschreeuwde. Nou, is er tweespalt binnen de groep? Heb ik het over de selectie? Ja, tweespalt. Er zijn 2 meningen. Weet je wel? De ouderen denken ook van, ja, jongens, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden... toen ik net kwam kijken bij het Nederlands team, toen werd ik ook stevig aangepakt, ook door de coaches en ook toen door de oudere speelsters. Waar klagen we over? Dit is van alle tijden. Het is alleen kennelijk dat de tijd is veranderd. Maar er zijn toch ook wel speelsters nu. En die worden ook gesteund door mensen in hun clubs, door hun omgeving, door professionals die daar weer omheen zitten. Ook die hebben weer vertrouwenspersonen. Die zeggen, ja, maar dit is toch echt een heel andere cultuur. En Ennen heeft er toch wel iets ongenaakbaars ingebracht. Wat ook wel een beetje bij haar coachcultuur en haar hardheid bracht. Haar hardheid die er ook enorm ver heeft gebracht als speelster overigens. Ja. Zeg, betekent dit voor Ennen wat betekent dat voor het vervolg van haar carrière? Is er nu in die zin zo gebrandmerkt? Of zeg je van nee, misschien hoorde het ook wel af en toe bij de sport dat je niet te zeer een watje moet zijn. Als ik dan even namens misschien de geroutineerde speelster spreek. En wellicht onder invloed van de omstandigheden bij de Turnbond, dat het meer onder de aandacht is gekomen. Ja, ik noemde bijvoorbeeld die naam van Peter Fijbers Consultancy, die onderzoek doet naar die prestatieklimaat bij de Hockeybond. Die heeft ook de prestaties onderzocht bij de Triathlonbond. En die conclusies toen van dat rapport waren ook niet mals. En hij heeft ook hij is ook specialist in angstculturen. Dus het is niet voor niets dat ze ook hem in de arm hebben genomen. Maar en die heerst over Ennen gesproken? Die angstcultuur geconstateerd. Ja. Ik heb het zelf altijd een zwijgcultuur genoemd en niet een angstcultuur. Maar ja, er zit heel veel overlapping in. Ja. Over Ennen, wat haar toekomst is. Ennen wordt nationaal nog steeds en ook internationaal enorm geroemd om de vakmanschap. Ze is echt geweldig, een specialist. Ik denk dat er vrijwel geen coach is die zoveel weet, zoveel kennis heeft als zij. Maar het is ook iemand die, dat is ook wel gebleken in de afgelopen jaren bij Jong Oranje en bij het Nederlands team. En zelfs toen zij nog assistent was onder Mark Lammers, dat is ook nog even geweest. Dat ze weinig ruimte laat aan anderen. Er zijn ontzettend veel assistentcoaches onder haar leiding bij Jong Oranje en bij het Nederlands elftal opgestapt omdat ze niet meer met haar konden samenwerken. Haar mening is leidend. Je zou zeggen, als bondscoach is het dat altijd. Maar ja, maar je moet ook ruimte geven aan assistenten om zich te ontwikkelen. En als er zoveel assistenten ook zijn weggegaan, dan is er toch wel meer aan de hand. Mm-hmm. Dus maar internationaal gezien heeft zij zoveel krediet en zoveel enorm goede reputatie. Ik twijfel er niet aan dat alle landen onmiddellijk gaan dingen naar haar gunsten. Goed, ik dank je wel, Philip Koken. Gaan wij naar de Achterhoek, want burgemeesters daar die laten vandaag weten dat zij niet zullen handhaven op winkeliers die zaterdag hun deuren weer openen. Burgemeester Harry de Vries van de gemeente Montferland is één van die burgemeesters en we hebben hem aan de lijn. Fijn dat u er bent, meneer de Vries. Goedenavond. Goedenavond. Waarom heeft u dit besluit genomen om niet te handhaven zaterdag? Nou, het is zo dat we merken natuurlijk met z'n allen in de hele samenleving. Het nieuws staat er bol van allemaal overheidsorganen, maar ook winkeliersverenigingen, brancheverenigingen, horeca, die het niet langer zien zitten dat alles op slot blijft. Dat is ook in ons in de veiligheidsregio Noordoost-Gelderland is dat vandaag onderwerp van gesprek geweest. Daar kwam bij dat er aangekondigd werd door diverse winkeliersverenigingen en winkeliers in de Achterhoek, maar ook in andere delen van het land, dat ze zaterdag, ongeacht de uitkomst van de persconferentie, bij wijze van demonstratie opengaan. Ja. En daarvan hebben wij afgesproken dat dat gedoogd wordt. Dus ik zou niet zeggen, we gaan niet handhaven, maar we gedogen het zoals je het recht op demonstratie, dus een grondrecht. En dat hebben winkeliers ook. Alleen die gaan niet de straat op, maar die gaan de deuren opengooien een dag. Want u heeft het over een demonstratie? Ja, dat staan wij toe. Ja. En wat is het verschil tussen gedogen en niet handhaven? Wat zegt u? Nou, u zegt dat het niet gaat over, als ik zeg niet handhaven, dat dat wat anders is dan dat u het gedoogt. Welk verschil ziet u daar dan? Ja, gedogen. Kijk, in principe handhaaf je natuurlijk de overheidsmaatregelen. Dat doe je als burgemeester altijd. Daar zet je de middelen voor in die je daartoe ter beschikking staan. Maar in dit geval is er sprake van een demonstratie. Zo is het ook aangekondigd. En die demonstratie die gedogen wij. Waarbij het betekent dat je dus inderdaad toestaat in strijd met de regelgeving zoals die op dit moment is. Kan vrijdagavond anders worden, wat ik hoop. Laat ik dat er ook bij zeggen. Zaterdag de winkels open zijn in een aantal gemeentes in de Achterhoek in ieder geval. Ja, het kan vrijdag nog veranderen, bedoelt u, omdat er dan een nieuwe corona-persconferentie plaatsvindt. U bent overigens niet de enige die dit heeft besloten. Ook de gemeente Oude IJsselstreek gaat zaterdag niet handhaven. Ja. Of staat de demonstratie toe in uw woorden? Beide gemeentes liggen dicht bij de Duitse grens. Heeft dat er ook nog mee te maken eigenlijk? Nou, het heeft er zeker mee te maken. Ik heb vandaag ook in het overleg van de veiligheidsregio gezegd. Of iemand mij kan helpen om uit te leggen aan mijn horecaondernemers die dicht moeten zitten, dat op 3 kilometer verder in Duitsland alles open is. Ik zie gewoon mensen naar de Filistijnen gaan, om het maar eens zo te zeggen. Ondernemers kapot. Ondernemers gaan kapot. Die moeten de hele tijd maar dicht. Die gaan van lockdown naar lockdown. Dat trekken deze mensen niet meer. Het zijn ondernemers die met ledenogen zien dat bol.com, wat ik ze gun hoor, nog nooit zo'n goed jaar hebben gehad en waarschijnlijk in 2022 weer zo'n topjaar hebben. Ze zien ook zaken waarvan ik denk van, als we het hebben over niet-essentiële winkels, die verkopen dan medicijn, om het maar zo te zeggen. Ik heb het dan bijvoorbeeld over grote drogisterijketens. Maar die verkopen ook allerlei andere dingen die ik niet tot de meest essentiële levensbehoeften vind behoren. Die mogen wel open zijn volgens de wetgever op dit moment. Ik kijk naar Albert Heijn die een hoop dingen verkoopt, of andere levensmiddelenzaken die andere dingen verkopen. En dan zeg ik, hoe kan ik dat nog uitleggen aan die mensen die met hun kleine speciaalzaak daar niet aan toe mogen komen? Nou ja, we zitten in een lockdown, meneer de burgemeester, toch? Ja, dat klopt, dat klopt. Maar we moeten met meer rekening houden dan alleen met de gevolgen waarvoor die lockdown is ingesteld. Ja. We moeten ook met het ondernemersklimaat rekening houden. We moeten ook met de horeca rekening houden. Cultuursector zie ik omvallen. Ik denk dat het kabinet zich daar ook rekenschap van moet geven. En wat ik vandaag ook heb begrepen is, het regent op dit moment brieven bij het kabinet. Nou, dat is één methode. Wij hebben gemeend deze demonstratie toe te moeten staan. Hangt u nog iets boven het hoofd eigenlijk, dat u dit toestaat? Nee, want volgens mij is het recht van demonstratie een bevoegdheid van de burgemeester. En in dit verband zou je kunnen zeggen binnen de veiligheidsregio, van de veiligheidsregio. En daar is in collegiaal verband en ook collectief afgesproken om deze lijn van het niet handhaven zaterdag, om die te hanteren. Mocht de lockdown verlengd worden, als dat wordt aangekondigd vrijdag tijdens die coronapersconferentie, mogen wat u betreft de winkels dan ook na zaterdag open blijven in uw gemeente? Nee, want dan hebben we het niet meer over een demonstratie. Oké, dus dat is uitsluitend aanstaande zaterdag. Aan de lijn hebben we ook Guus Beumer van de ondernemingsvereniging in Terborg. Hij heeft zelf een schoenenzaak en ook hij hoeft niet bang te zijn om een boete te krijgen van de gemeente Oude IJsselstreek als hij zijn zaak opent. Meneer Beumer, goed nieuws voor u? Goedenavond. Ja, zeker. We gaan uit protest gaan wij zaterdag open en we hebben daarbij ook de noodzaak. Want we starten met een nieuwe winkel in wandelschoenen en investeringen zijn gedaan De omzet is gewoon nodig om rekeningen te kunnen betalen. Maar gaat u dan demonstreren op die nieuwe wandelschoenen buiten of gaat u ze verkopen? Nee, ik ga niet demonstreren buiten. In principe kunnen mensen gewoon binnenkomen. En natuurlijk gaan we veilig open en met een maximaal aantal klanten per vierkante meter. Maar bij een demonstratie denk je toch dat je naar buiten. Maar bij een demonstratie denk je toch van ergens wordt gelopen en geprotesteerd. Ja, maar goed, dat is niet echt ons ding om buiten te gaan lopen en protesteren. Dat is niet echt aan ondernemers dat lopen. Maar burgemeester De Vries noemt het een demonstratie waar u dan onderdeel van bent zaterdag. Dat klopt. Uit demonstreren doen we de winkel open. En we snappen de zorg om de zorg en maken zelf. Mijn schoonvader die heeft in het ziekenhuis gelegen. Dus ik snapte echt dat de zorg om de zorg dat het hartstikke nodig is. En dat is gewoon hartstikke zuur. Maar het water staat ons aan de lippen. Ik hoor verhalen te over van mensen die boodschappen doen in Duitsland. En dat is 2-3 kilometer verderop. En dat gaat zo niet langer. Nee. Dus gaat u zaterdag open. Heeft u van andere ondernemers om u heen gehoord of ze ook mee gaan doen? Ja, we verwachten dat de andere ondernemers in Terborg ook mee gaan doen. Er is een brief uitgegaan namens Terborg Centraal om iedereen op te roepen om mee te doen. En zo het kenbaar te maken bij de regering dat het zo echt niet langer kan. Ja, en gaat het voor u, net zoals de burgemeester net zei, ook uitsluitend om aanstaande zaterdag? Of bent u van plan om ook als de lockdown verlengd wordt, om dagen daarna ook open te zijn? Nee, wij staan er wel zo in van, want we hebben een hekel aan oproerkraaiers. Als er een slecht nieuws komt, dan gaan we maandag wel weer gewoon dicht. Dank u wel, Guus Beumer van de ondernemingsvereniging Terborg en Harry De Vries, burgemeester van Montferland. Dank u. Waking up to kiss you and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard. Yesterday I thought I saw your shadow running round. It's funny how things never change in this old town. So far from the stars. And I wanna tell you everything, the words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. I wish I was there with you now. If the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. Saw that you moved on with someone new. And the pub that we met, he's got his arms around you. It's so hard, so hard. And I wanna tell you everything, the words I never got to say the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. 'Cause if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. And I know that it's wrong, and I can't move on, but there's something about you. As if the whole world was watching, I'd still dance with you, drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. Everything comes back to you. Nell Horan en This Town. In de gemeente Groningen komt de gemeenteraad vanavond bij elkaar voor een spoeddebat over het besluit in Den Haag om toch meer gas te gaan winnen in het Groningerveld. We hebben Koen Schuiling, de burgemeester van Groningen, aan de lijn. Meneer Schuiling, goedenavond. Goedenavond. Over een half uurtje begint dan de raadsvergadering. Ja, hoe is de stemming? Nou, het is inmiddels een beetje een stapeling van incidenten rond Groningen. We kregen vorige week donderdag de brief van minister Blok op de valreep. Dus vlak hij de deur naar de uitgang al in zijn hand ongeveer om te melden dat er nog extra gas gewonnen moest worden. Nou, dan kregen we natuurlijk maandag de ellende van de aanvragen voor het verbeteren van je woning. En gisteren kwam de minister van Volksgezondheid er nog even overheen om kindhartchirurgie uit Groningen weg te halen. Dus we zijn wel een beetje geladen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Waar gaat u mee beginnen in de extra vergadering die zo is ingepland? Vanavond gaat het vooral over de brief van minister Blok over de extra gaswinning in Groningen. Er was een bepaalde hoeveelheid afgesproken wat gewonnen zou worden. En de minister heeft aangekondigd dat er behoorlijk wat extra de komende jaren nog uit het Groningenveld moet komen. En dat heeft te maken met het contract onder meer wat ze met de Duitsers hebben, toch? Dat die afspraken nagekomen moeten worden? Ja, dat is een wat technisch verhaal, dat ga ik hier niet houden. Maar nee. Het komt erop neer dat een bepaalde fabriek die gebouwd moest worden om tot minder gaswinning te komen, niet op tijd gereed is. Daarbij wordt verwezen naar corona. Nou, dat is natuurlijk onzin, want allerlei andere bouwwerken zijn ook gewoon doorgegaan. Het komt erop neer dat deze fabriek gewoon veel te laat gebouwd wordt. Ja. En het tweede is dat er een contract is met Duitsland. Dat heeft extra gas nodig. En kennelijk zit er niet in het contract een soort overmachtsclausule waarin je zegt, ja, als er omstandigheden in Nederland zijn waardoor we niet kunnen leveren, dan kunnen we niet aan onze verplichting voldoen. Wat kunt u samen met de gemeenteraad nu nog teweeg brengen met dit spoeddebat? Met name als we het over dit onderwerp hebben. Nou, het debat wordt ook in de staten van de provincie gehouden. Er zijn ook veel andere gemeenten in Groningen waar over dit onderwerp wordt gesproken. En wij hopen dat de nieuwe staatssecretaris die er nu over gaat te bewegen is om nog eens even heel goed te kijken hoe we dit getal toch kunnen houden op de afspraken die we hebben gemaakt. Met andere woorden, dat Groningenveld dichtgaat. En dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Ja. Dan hebben we het natuurlijk ook nog over de klachtenregeling. De staatssecretaris voor Mijnbouw, Hans Veilbrief, de nieuwe dus, heeft aangegeven in gesprek te gaan met de Groningers. Dat lijkt me lijkt me eigenlijk wel normaal, maar ook goed nieuws. Nou ja, we hebben in de afgelopen periode behoorlijk wat bewindspersonen over de vloer gehad. En zelfs een deel van de informatie is hier geweest in het provinciehuis, waarbij alle politici uit Den Haag steeds weer hebben aangegeven dat ze heel veel compassie hebben met Groningen. Maar als het dan op concrete daden aankomt, dan is het opeens oorverdovend stil. Dat blijkt uit de brief van vrijdag, of van donderdag. Heel kil en geen enkele empathie over hoe men dan het vraagstuk wat daardoor rijst. We hebben het gewoon over de veiligheid van huizen. En we hebben het over het vernietigen van heel veel cultuurhistorisch erfgoed. Wordt daar gewoon niet in beantwoord. Geen enkele opening. Er werd er massaal gebruik gemaakt van een regeling om in ieder geval je woning te verduurzamen. Nou, die is zwaar overtekend. En dan bel je en dan zeg je, geef niet dat we iedereen kunnen behandelen. En dan blijft het weer overdovend stil. En dan komt er nog even die klap overheen van kindhartchirurgie weghalen. Dus je denkt van ja, jongens, als dit nou de nieuwe bestuurscultuur is, dan schieten we er niet veel mee op in elkaar. Heeft u het gevoel als Groningers nog wel bij Nederland te horen? Nou ja, we horen er wel bij, maar vooral als windgewest lijkt het. Over een kwartier dan begint het spoeddebat dus. Wat kunt u verder eigenlijk nog ondernemen? Nou ja, vooral dit. Dat we, er komt een motie aan waarin het kabinet wordt opgeroepen om zich een uiterste inspanning te leveren om deze winning niet te doen en recht te doen aan de belofte die aan Groningen is gedaan. Van SP en GroenLinks, hè? Ja, maar raadsbreed. En ook de aanvraag voor dit debat was raadsbreed. En dat zie je dus ook in de Staten. En, ja, eigenlijk kun je gewoon zeggen, dit is de hele Groningen bevolking. Zaterdag is er ook een grote demonstratie om weer eens onder de aandacht te brengen. Dat ja, hier gewoon echt heel veel schade wordt geleden. En ook de veiligheid in het geding is. En dat er heel veel dingen kapot gaan. Waarvan ieder ander zegt, ja, dat zou ons wel heel dierbaar zijn als opeens een toren grote scheuren krijgt of hele grote boerenplaatsen opeens verdwijnen. Ja, ja, en dat zie je eigenlijk aan de lopende band bij ons in het landschap. Goed, nog een korte vraag. Meneer Schuiling, we hoorden net de burgemeesters uit de Achterhoek zeggen dat ze gaan gedogen dat de winkels open gaan aanstaande zaterdag. Is het in Groningen ook het geval? Schaart u zich achter hun? Ja, het is heel breed. We hebben net ook een verklaring uitgegeven van de drie noordelijke provincies. Dus Friesland, Groningen en Drenthe. Dat ook wij vinden dat de maatregelen in het kader van lockdown afgeschaald moeten worden. Goed, dank u wel meneer Schuiling. Succes zo met de raadsvergadering. En wij gaan op naar Ster Nieuws en Ster. Tot zo. Een overspannen woningmarkt en een stevig woningtekort. We hebben nu 300.000 huizen tekort. Bijna iedere dag krijg je te maken met berichten die meer vragen oproepen dan antwoorden geven. 17 verdachten, 6 moorden en 4 pogingen tot moord. Meningen buitelen over elkaar heen. Pogingen om de opwarming van de aarde af te remmen zijn volstrekt onvoldoende. Wij denken dat voor elk complex probleem een oplossing is. En die oplossingen vinden we met behulp van het beste van de Nederlandse wetenschap. Wij zijn De Oplossers. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Oplossers. Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En dat is nog niet alles, want Lotto-abonnees hengelen nu ook mee voor 100.000 euro aan extra prijzen. Vis niet achter het net en abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Vanavond in Close-up. De modeontwerper Azzedine Alaia maakte in de jaren 80 furoren met zijn sexy, gestroomlijnde vrouwenmode. De geliefde modeontwerper Azzedine Alaia. Vanavond in Close-up. Om 11 uur op NPO 2. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Let me tell you a secret. I know a place where care counts. Where you're welcome to visit before you go on a visit. To see family and friends. Or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. NPO Radio 1. 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Duitsland zegt dat er in totaal 65 Nederlandse kinderen zijn gered bij een politieonderzoek naar het kindermisbruiknetwerk rond Jurg L. Ook zijn 429 verdachten geïdentificeerd, onder wie 2 Nederlanders. Ze zijn nog niet opgepakt. Jurg L. werd ruim 2 jaar geleden gearresteerd vanwege misbruik van zijn dochter van 2. In het onderzoek stuitte de politie op enorme hoeveelheden beeldmateriaal van kindermisbruik. Jurg L. kreeg 12 jaar cel en tbs. Ook 9 anderen zijn al veroordeeld. De Belgische politie heeft iemand doodgeschoten die vanmiddag uit een jeugdgevangenis in Breda was ontsnapt. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. De jongere was vanmiddag in een buitenwerkplaats aan het werk toen hij 2 personeelsleden gijzelde. Daarna sloeg hij op de vlucht en reed de grens over. Daar ontstond een vuurgevecht met de Belgische politie. Volgens getuigen zou er zeker 30 keer zijn geschoten. Staatssecretaris Velbrief gaat de opknapregeling voor het aardbevingsgebied in Groningen onder de loep nemen. Het Rijk stelde 10.000 euro subsidie per huishouden beschikbaar om het huis op te knappen. Maar daarmee is nog niet de helft geholpen. Velbrief gaat maandag 2 dagen lang in gesprek met betrokkenen. En een agent die tijdens de eerste lockdown in april 2020 geweld gebruikte bij de arrestatie van iemand die de coronaregels overtrad in Hilversum, is vrijgesproken van mishandeling. De arrestant zat met 3 anderen in een auto. Toen de agent werd beledigd, besloot hij de man te arresteren. Hij verzette zich waarop de agent pepperspray gebruikte en ook gaf hij hem een trap tegen zijn billen en een knietje om hem tegen de grond te krijgen. Volgens de rechtbank was het geweld relatief fors, maar niet disproportioneel. Het weer nog. In het westen komt lokaal dichte mist voor. Vannacht koelt het af naar 0 tot 4 graden. Overal kan het mistig zijn. Morgen overdag dus regionaal hardnekkige mist. Vooral in het zuiden van het land. In het noorden wat zon. Het wordt 4 tot lokaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. MoveMove.com. Maandelijks opzegbaar. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Vanavond in Close-up. De modeontwerper Azzedine Alaïa maakte in de jaren 80 furoren met zijn sexy, gestroomlijnde vrouwenmode. De geliefde modeontwerper Azzedine Alaïa. Vanavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Joram Kaat. Schaakgrootmeester Jordan van Voorheest zorgde voor de verrassing vorig jaar bij het Tata Steel toernooi. Wereldkampioen Magnus Carlsen noemde hem the new guy. Welke tactiek laat hij volgende week zien in IJmuiden? En over pittoreske plekken gesproken. Vergeet Manchester United, Chelsea of Liverpool. Het echte voetbal, dat vind je bij lokale clubs. Schrijver Joris van der Wier die vertelt over zijn missie om alle wedstrijden in de Britse FA Cup te bezoeken. Een blauwe zee, witte stranden en zomerse temperaturen. De Antillen zijn de perfecte plek om deze lockdown te ontvluchten. Maar schijn bedriegt. Achter de tropische idylle schuilt een klimaatcrisis. Journalist John Samsom die dook voor zijn nieuwe podcastserie in deze klimaatproblemen. Ja, en John is bij ons in de studio. Welkom. Hey, goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over de vergeten klimaatcrisis, jouw podcast. Allereerst, heb jij wel eens geschaakt in jouw leven? Nee. Helemaal niet? En je kijkt er heel voorzichtig bij? Ja, want ik heb best wel bewondering voor mensen die dat wel doen. Ah. Ik ben misschien wel een beetje jaloers op ze. Je bent jaloers op Jordan. Nou, dat is een mooie start van dit gesprek. Oké, je hebt dus nog nooit geschaakt. Maar misschien dat jij over een paar minuten, als je Jordan zo hoort, dat je denkt, ik wil niks anders meer. Mm. Jordan, ja. Goedenavond. Goedenavond, heren. Goedenavond. Ja. En dame, de schaakverrassing van 2021. Jordan van Vorees, tegen ieders verwachting in, won je vorig jaar het schaaktoernooi Tata Steel in Wijk aan Zee. En vanaf aanstaande vrijdag verdedig je je titel, nog maar 22 jaar jong. Even, wat doet een grootmeester vlak voor de start van zo'n belangrijk toernooi? Deze twee dagen, wat zijn het? Vandaag heb ik eigenlijk heel veel interviews moeten geven. Dus dat was eigenlijk uitzonderlijk. Voor mij normaal ben ik eigenlijk alleen met schaaktechnische dingen bezig. Dus de openingen analyseren of kijken naar welke tegenstanders tegen wie ik speel. En dat soort dingen. Dus meestal gewoon schaaktechnische dingen. En met mijn coach dan een plan maken van hoe we de partij gaan aanpakken eigenlijk. Ja, zeg, want leidt het af, een topsporter moet toch gefocust blijven? En nu ineens die media-aandacht, hoe ga je daarmee om? Ja, nee, maar eigenlijk vind ik het heel leuk. Want normaal is schaken niet zo in de picture. Dus als er een kans zich aanbiedt om schaken wel in de picture te laten brengen, dan moeten we dat met twee handen aanpakken. En ik ben daarom ook speciaal één dag van tevoren, zeg maar, voordat ik normaal naar Wijk aan Zee ga, ben ik gekomen. Dus de eerste speeldag is pas over 3 dagen, dus het is niet zo heel afleidend. Is dat een oogst dan van vorig jaar, dat je dat toernooi hebt gewonnen en dat je daarom nu al die aandacht krijgt? Ja, ik denk dat wel daardoor komt. Verder was er ook Anish Giri, de nummer 1 van Nederland, die interviews aan het geven was. Maar inderdaad, omdat er vorig jaar een Nederlandse winnaar was, denk ik dat er dit jaar wel extra veel aandacht naar het toernooi uitgaat. Gaat het je een beetje goed af? Wat was de gekste vraag die je kreeg? En anders hebben we er nog wel hier een in de studio, hoor. Van onze gast. Ik denk dat jullie dat moeten doen. Want de vragen waren redelijk veel van hetzelfde. Dus ik heb niet heel veel aparte, ja. Ik hoor het, hoor. Heel veel aparte vragen kunnen krijgen. Nou, dan hebben we hier gelukkig journalist John Samsom in de studio. En die heeft wel een vraag aan jou, hoor, Jordan. Nou, ik ben benieuwd. Wij denken, en weten we waarschijnlijk vrijwel zeker, dat het een slimme man is. En ik wens hem echt ontzettend veel succes. Veel bewondering voor je. Niet lullig bedoeld, maar is schaken een sport? Waarom is het een sport? Ik heb vroeger volgens mij een keertje een presentatie op school gegeven waarom schaken wel een sport was. Maar ik moet wel zeggen dat ik die argumenten kwijt ben geraakt. Discussie is heel lastig. Het ligt er een beetje aan wat je als een sport definieert. Volgens mij wordt schaken door het Europese Hof niet als sport beschouwd. Wij als schakers vinden het natuurlijk wel een sport, omdat je... omdat het is een competitief aspect. En, maar je gebruikt niet je spieren. Je traint eigenlijk als alle andere sporten. Maar er is inderdaad geen fysiek gedeelte. En daarom zien sommige mensen het niet als sport en anderen weer wel. Dus het is lastig te zeggen. Topsport, hoor, wat jij doet, zou ik willen zeggen. Zeker. Je zegt, je hebt de presentatie op school vroeger gegeven. Je bent op je 6e begonnen met schaken. Heb je dan altijd uit moeten leggen wat er zo mooi aan is en waarom je dit doet? Ik heb wel vaak de vraag gekregen wat ik zo mooi vind aan schaken. Veel mensen vinden het eerder leuk dat ik schaak dan dat ze precies zich afvragen waarom ik het precies doe. En niet per se. Mensen kijken soms raar op van, oh, je bent een schaker. En soms verstaan ze het als schaatser. Dus soms moet je even wat uitleggen. Maar meestal komt het wel goed. Zeg, laten we eens even gaan uitleggen waarom het wel een sport is. Dan gaan we terug naar vorig jaar. Toen was je nog maar 21. En nogmaals, je won het prestigieuze Tata Steel in Wijk aan Zee. Zo klonk dat. And where it is going? I think who is winning? And white is winning. Anish is winning. White won a bishop. It's move 58. It's move he 58. He lost on time? Oh my gosh, he lost on time. Ah, such a drama. We have the winner of the tournament, and it is Jordan van Vorees winning the dramatic Armageddon in a lost position. Vertel eens wat er hier gebeurde. Een dramatic Armageddon voor Leken? Ja, wat is dat? Dus normaal wordt een toernooi wordt zeg maar over lange partijen beslist. Van 13 lange schaakpartijen. Alleen het bleek nou zo dat na 13 van die partijen stonden Anish Giri en ik gedeeld bovenaan. En er moest een winnaar beslist worden. Wat deden ze nou? Ze deden eerst twee partijen van sneller formaat, maar die eindigden ook in gelijk. En dan heb je binnen het schaken wat bekend staat als een Armageddon, een partij waar wit met meer tijd begint, maar hij moet winnen, terwijl zwart minder tijd heeft en genoeg heeft aan de remise. Dus en in dat soort partijen, Armageddon partijen, daar staat meestal heel veel op het spel. En beide spelers zijn nerveus en het schaken, het is niet erg goed meer, omdat de spelers zo nerveus zijn en er gebeuren allerlei rare dingen. Omdat er zo weinig tijd is voor beide spelers. En als je geen tijd meer over hebt, dan verlies je de partij. Uiteindelijk won ik die partij na allerlei bizarre wendingen. Dus ik weet zelf niet eens wat er allemaal gebeurde. het is meestal een scenario wat je koste wat het kost wil voorkomen. Omdat het geeft altijd rare wendingen en er vliegen stukken over het bord enzovoorts. Het is een soort sudden death, hè, als het ware, als je het met voetballen vergelijkt. Ja, klopt. Ja, het is eigenlijk een soort van shootout. Ja, wat gaat er dan om in je hoofd? Kun je dat eens uitleggen? Ja, op dat moment tijdens de partij en als je vrijwel geen tijd meer over hebt, en dan boel ik letterlijk een paar seconden over op de klok, dan probeer je gewoon zo snel mogelijk met je hand die zetten uit te voeren en hopen dat jij de snellere van de spelers bent. Dus dat was mijn doel. En ja, dat lukte. Maar verder was ik erg nerveus natuurlijk. En het was een stressvolle ervaring. Dat was spectaculair voor het publiek, hè? Ja, voor het publiek is het zeker leuk. Voor de spelers misschien wat minder. Maar het hoort erbij. Dus ik vind het soms leuk om naar te kijken, maar om het zelf te doen is iets wat niet, anders. Hè? Zeg, jij en Anish Giri werken ook heel veel samen. Jullie hebben bijvoorbeeld samen het EK gespeeld namens Nederland. En laten we even luisteren wat hij over jou zegt. Als hij iets bekijkt, dan gaat hij heel snel springen van de ene taak naar de andere. En daardoor ziet hij heel veel. Heel breed, maar soms niet altijd even diep. En ik neem iets meer tijd in mijn projecten dan. Dus ik ga iets dieper in elke richting voordat ik weer op de volgende missie spring. En in onze samenwerking werkt het heel goed, want hij heeft alles een beetje al bekeken. En dan in dingen die hij interessant vond, dan ga ik zelf iets dieper in. Dus wat dat betreft zijn wij een heel goed team en hij heeft mij ook heel veel geholpen. Na de vorig jaar bij Kansai, bij het kandidaattoernooi. Hij was een van mijn secondanten en hij heeft heel veel werk toen verricht en het was heel hulpzaam. Dus dat is mooi dat we twee spelers hebben die het goed doen. Dan is ook beter voor het Nederlands team. Goed, Anish Giri kijkt diep en jij kijkt breed. Leg dat eens uit. Ja, ik denk dat hij dat heel goed zegt. We vullen elkaar goed aan. Hij is heel goed in gedetailleerd werken en geen enkel fout of niets missen terwijl hij analyseert of werkt aan zijn schaken. Ikzelf zou mezelf kwalificeren als iemand die wat slordiger is, impulsiever, maar soms dan heeft dat ook meer creativiteit als gevolg. Dus ik kan me niet goed focussen op het analyseren van één variant lange tijd. Ik raak snel verveeld en wil dan alweer iets anders bekijken. Dus daardoor zie je inderdaad meer. Kan je ook dingen missen. Terwijl hij ziet minder, maar hij werkt veel nauwkeuriger en gedetailleerder. En daardoor vullen we elkaar zo goed aan. En ik heb heel veel van hem kunnen leren door hoe hij werkt. En natuurlijk is hij een fenomenaal schaker. Dus daar leer je heel veel van op schaaktechnisch gebied. Je zegt dat je bent snel verveeld en dan wil je weer wat anders bekijken. Een beetje wat jouw leeftijdsgenoten op Instagram en TikTok hebben. Maar dat heb jij dan in schaken. Ik heb dat ook op Instagram en TikTok. Oh, ik heb geen TikTok, maar... Oké, dat heb je ook daar, ja. Ja, misschien. Ja, ik heb het eigenlijk overal. Je hebt het overal. Jordan, is dit al je leukste interview van de dag? Of moeten we John Samsom hier in de studio nog opdracht geven om een nog gekkere vraag te bedenken? Ik vind het wel heel leuk, maar het kan natuurlijk het altijd kan nog leuker. Ja. John, ja. Neem even een paar minuten om na te denken voor een... Zou John nou echt... Weet je nou echt niet wat een paard doet op een schaakbord? Dan meen je toch niet? Vind je jezelf eigenlijk een slimme man? Eigenlijk, lastig te zeggen, niet. Ik denk niet dat ik bijzonder intelligent ben of zo. Ik denk ook niet dat je dat moet zijn om een goede schaker te worden. Okay. Ik denk dat iedereen een goede schaker kan worden, zolang je maar vroeg genoeg begint met al, zoals eigenlijk met alle andere dingen. Meestal de mensen die zeggen dat ze heel slim zijn, die zijn helemaal niet zo heel slim. Dus je moet een beetje mee oppassen met dat. Hoe heet dat effect ook weer? Ben ik vergeten op mijn tentamen. Ja, ik ben even naar kijk, maar. Heel bescheiden blijven. Ja. Kruger effect, iets met Kruger. Waarom vraag je dat, John? Nou ja, dat is natuurlijk wel stigma, hè? Van alle schaatser zeg ik bijna net. Schakers, ja. Alle mensen die schaken zijn bijzonder slim. Ja, dat is het stereotype beeld. En vandaar ook mijn vraag. Nu begint vrijdag een nieuwe editie van het Tata Steel toernooi. En ze noemden dat ook wel de Wimbledon of Chess, hè, om even aan te geven hoe groot en belangrijk dit is. Vorig jaar heb je dus gewonnen. Word jij dan nu ook gezien als favoriet, Jordan? Nee, helaas is dit jaar weer een heel nieuw jaar. En word ik weer gezien als een van de outsiders. Dus back to where I was. Maar het toernooi is enorm sterk. En de verschillen zijn daardoor ook... Iedereen is heel goed, dus de verschillen zijn klein. Dus eigenlijk heeft iedereen een kans om het toernooi te winnen. En mijn kansen zijn wederom erg klein, maar ik weet dat ze er zijn en dat is belangrijk. Dat je daardoor krijg je vertrouwen en vertrouwen is altijd belangrijk als je zo'n groot toernooi speelt. Maar je hebt vorig jaar gewonnen en nu word je weer gezien als outsider. Hoe werkt dat? Ja, het is net alsof iemand van plaats 200 of whatever een Grand Slam toernooi wint. De volgende Grand Slam toernooi is hij toch weer een van de outsiders. Dus helaas ben ik nog geen wereldkampioen of zelfs top 10 of 20 van de wereld. Maar ik weet dat ik kansen kan hebben zelfs tegen de beste spelers van de wereld. Dus, en ik denk dat zij ook behoedzaam zullen zijn en geen gekke dingen zullen doen. We praten zo verder met je. James Blunt en 1973 in Langste Lijn en Omstreken. In de studio te gast John Samson. We gaan het zo meteen hebben over zijn podcast De Vergeten Klimaatcrisis. En op afstand bij ons Jordan van Foreest, schaakmeester. Vorig jaar de grote winnaar van het Tata Steel Toernooi. Je vertelde net dat je creatief bent in het schaken, ook snel afgeleid. Ik zag je net zodra de muziek begon gelijk naar je telefoon grijpen. Ja, ja, ik moest even mijn familie laten weten dat ik hier te gast bij jullie ben. Dus hopelijk luisteren die nu ook mee. Het leukste interview dat je vandaag hebt op jouw mediadag. Hè? De hele dag al wordt van alles gevraagd. En we doen ons best om zo creatief en leuk mogelijk te zijn vanavond. Ja. Zeg, nou, dat gaat goed. Mooi. 2021, Jordan, begon voor jou dus met winst van Tata Steel. En eindigde met wereldtitel. Althans, Magnus Carlsen won vorige maand de wereldtitel in Dubai. En jij zat in zijn secondantenteam. Ja, wat houdt dat in? Ja, een secondant is eigenlijk iemand. Dat houdt in dat ik hem help eigenlijk met de voorbereiding voor zijn wereldkampioenschap match tegen zijn tegenstander de Rus Napomniachtchi. Ik was niet de enige. Er waren drie andere secondanten en zijn hoofdtrainer Peter Heine-Nielsen hielpen ook allemaal mee. Dus een team van vijf schakers hielpen hem allemaal mee. Om hem die titel te laten verdedigen. En als secondante is het werk vooral gericht eigenlijk op openingen. Dus het begin van het spel en dan hoe je een tactiek kan. Wij proberen allemaal een soort van een tactiek te bedenken. Hoe wij zijn tegenstander het zo lastig mogelijk kunnen maken. En innovaties te doen in de opening en dat soort werk. En als je nou terugkijkt, wat is jouw misschien dan bescheiden rol geweest waar hij heel veel aan gehad heeft? Wat Anish ook al aangeeft, ik denk dat ik creatief ben in de opening en ik heb een aantal opening ideeën gevonden. Ja. Die ook door hem in de match en ook later zijn gebruikt. Dat is denk ik mijn rol. Dus het is puur schaaktechnisch in de opening. En dat hij die idee dan later zelf op het bord kan gebruiken. En het fijne voor hem is als hij vier, vijf man aan het werk heeft, dan kan hij zelf zeg maar zijn hoofd leeg houden. En ja, dan weet hij dat er goed werk zijn kant op komt. Maar het is toch heel apart, want straks zit je tegenover hem weer. En dan heb je al je mooie creatieve ideeën weggegeven. Hoe moet ik het zien? Ja, het is dat. Ik moet tegen hem spelen, maar werken voor Magnus Carlsen is iets zo speciaals. En ik leerde zelf ook zoveel van dat dat natuurlijk direct een iets voor mij is wat ik met beide armen moest aannemen. En het schaakspel is zo'n rijk spel dat in elke individuele partij vind je echt wel een territorium waar je beide, zeg maar. Waar er geen conflicterende informatie is, zeg maar. En waar je beide gewoon opnieuw terrein speelt. En hou je ook nog wel eens dingen op zak dan? Dat je denkt, ja, ik vind het leuk, maar deze hou ik nog even voor mezelf. Nee, dat voor een wereldkampioenschap match mag je dat echt niet doen. Als ze erachter komen, dan ben je zwaar de sjaak. Maar hoe dus, kunnen ze erachter komen dan? Niet direct, maar het is bijvoorbeeld verdacht als jij opeens niet veel later een heel goed opening idee speelt. Maar waarom? De eerste vraag is sowieso, waarom zou ik dat willen doen? Ik help hem omdat ik hem wil helpen. Ik wil dat hij die match wint. Dus uiteraard geef ik dan alle informatie die ik denk die nuttig is, geef ik dan aan hem. Dat lijkt me de bedoeling. Word je goed voor betaald, Jordan? Ja, je wordt er redelijk voor betaald. Het is ook een zware baan. Je werkt er eigenlijk maanden voor zo'n daarnaartoe. Dus het is, en ook tijdens de match zelf werk je 3 weken. Dus het is een zware baan. Dus, kun je het vergelijken met een profvoetballer in de Eredivisie? Ik weet niet precies wat profvoetballers in de Eredivisie verdienen. Ik geloof in Nederland met 3,5 ton of zo. Ik mag geen uitspraken doen over de bedragen. Maar schaken is helaas geen profvoetbal. Maar je verdient alsnog een goede boterham mee. Mooi. Misschien een mooie sponsor. Spijkerbroekenfabrikant of zo. Hè? Ik heb gelukkig al 2 sponsoren. Dus dat is heel, heel fijn. Er zijn natuurlijk altijd meer sponsoren welkom. Maar het is wel leuk. Hoe Carlsen wordt echt wel een ster. Dat is echt wel nieuw en anders. Ja, hij is echt een ster en hij is een enorm goede ambassadeur voor het schaaksport. Hij werd gesponsord door G-Star natuurlijk vroeger. Dus dat zie je niet vaak. En hij doet heel goed voor de sport. Belt hij jou dan zelf om je te vragen voor zo'n functie? In dit geval werd ik gevraagd door zijn hoofdtrainer Pieter Heine Nielsen. En waar was je? Weet je dat nog? Ja, ik was thuis. Het kandidaattoernooi was net afgelopen. Anish had niet gewonnen. Anish, die we net nummer 1 van Nederland. Er was dus de Rus Nepomniachtchi die won. En toen kreeg ik eigenlijk een paar dagen daarna de vraag of ik misschien Magnus zou willen helpen. Ja, zegt die John, die hier bij ons aan tafel zit. John Samson denkt vast. Jullie zitten allemaal heel erg in je hoofd als schakers, als denkers. Maar jullie hebben 2 weken in het Spaanse Cadiz voorbereid, hè, die wereldkampioenschapstitel. Is dat dan ook een beetje gezellig? Ja, het is zeker. Op momenten is het gezellig. Carlsen zelf houdt ook wel van een grapje. En op zich, als je zoveel tijd met iedereen doorbesteedt, dan leer je elkaar toch goed kennen en je wordt comfortabel met iedereen. En er wordt zo nu dan best wel een grapje gewisseld, vooral tijdens de avondeten en zo. Dus er zijn ook soms heftige argumenten over opening ideeën. Dus de emoties lopen ver uiteen. Maar uiteindelijk kijk ik toch terug op een mooie ervaring en een gezellige tijd ook. Mogen we dan ook wel, ik weet niet hoe jullie leven, echt als topsporter, drink je nou een wijntje erbij of zo? Nee, ik heb echt tijdens die trainingkamp heb ik echt niks gedronken. En tijdens het toernooi doe ik dat ook niet. Dus dat thuis zo nu dan wel, maar als ik werk niet. Ja. Queen's Gambit gekeken? Ja. Wat vind zeker, jij daarvan? Ja, ik vond het eigenlijk verrassend leuk. Ik wist eigenlijk helemaal niet eerst wat het was. Dus ik keek het vrijwel direct toen het uit was. Netflix-serie, hè? Met mijn vriendin. En we hebben het ook vrijwel direct afgekeken samen. Dus het was bijzonder vermakelijk. En natuurlijk daarna enorm positief dat het zo groots werd ontvangen door heel de wereld eigenlijk. En dat schaken daardoor toch wel in een boom raakte. En enorm veel aandacht naar uitging. Ja. 2021 was dus een ongelooflijke succesvol jaar voor jou. Hè? Dat begon dus met dat Tata Steel toernooi en daarna die wereldtitel met Magnus Carlsen in zijn team. Hoe ga je dat overtreffen? Ik bedoel, je bent 22 jaar oud. Ja, het was een fantastisch jaar. Lastig om te overtreffen. Maar een schaakcarrière is hopelijk lang, dus we gaan het zien. Wie weet wordt 2022 nog mooier. Ik weet nog niet hoe dat zou kunnen gebeuren. Maar je weet nooit wat er op je pad komt. Dus we gaan het merken. Een van de outsiders dus aankomend weekend als het Tata Steel toernooi van dit jaar begint. Wanneer ben je zelf tevreden? Ik kijk diep in mijn hart. Wil ik natuurlijk wel het toernooi weer winnen. Maar ik wil ook realistisch blijven. Dus als ik gewoon als ik zeg maar op de wereldranglijst een paar plaatsen stijg, als ik goed schaak en dan ben ik al tevreden, zeg maar. Als ik op een gegeven moment ergens in het toernooi iets heb van waarin het gaat heel goed, misschien kan ik zelfs voor de titel meedoen, dan ben ik al helemaal tevreden. Maar we gaan het merken. De beste Nederlander worden bijvoorbeeld? Dat zou leuk zijn, maar Anish is goede concurrentie, nummer 7 van de wereld. Dus makkelijk is dat ook niet. Nee. Het is mee te luisteren ook natuurlijk, en daarom zeg je dit. Nee, ik snap het. Ja. Bescheiden man wel, hè? Ja, wat zeg je, John? Bescheiden man wel, hè? Ja, is mooi, mooi. Veel succes, veel plezier, Jordan van Foreest. En dank dat je je mediadag vandaag bij ons af wilde sluiten. Erg leuk je gesproken te hebben. Heel veel succes. Interview van vandaag. Yes. Oké, fijne avond. Dag. Hoi. NPO Radio 1. Het nieuws met Michel Koenen. De ontsnapte Nederlandse gevangene die vanmiddag in België werd doodgeschoten door Belgische agenten was 21 jaar, dat meldde Belgische media. Hij gijzelde 2 personeelsleden op de buitenwerkplaats en ging er toen vandoor. Bij Duitse politieonderzoek naar het kindermisbruiknetwerk rond Jurg L. zijn 65 kinderen gered. Ook zijn er 429 verdachten geïdentificeerd, onder wie 2 Nederlanders. Ze zijn nog niet opgepakt, maar hun gegevens zijn doorgegeven aan Nederland, zegt de Duitse politie, die het onderzoek nu heeft afgerond. Meerdere deskundigen zetten vraagtekens bij de manier van zelftesten. Zo waarschuwt de Belgische viroloog Mark van Rans dat het verstandig is om naast een stokje in de neus ook een stokje in de mond te steken. Dat zou een beter testresultaat geven. En in Turkije zijn op één dag bijna 78.000 mensen positief getest op corona. Een record voor dat land. In Turkije is ruim 83% zeker twee keer geprikt. Dat kan sinds kort ook met het door Turkije zelf ontwikkelde Turkovac, dat president Erdogan eind vorige maand via een spoedprocedure liet goedkeuren. Langs de lijn en omsteken. Het is woensdagavond, 10:01. Nederland is goed vertegenwoordigd op het EK kunstrijden dat deze week in Tallinn wordt gehouden. Morgen komt Olympiaganger Lindsey van Zundert in actie. Vandaag was het de beurt aan de paren. Met namens Nederland Michel Tsiba en Daria Danilova. Hij geboren in Groningen en zij geboren in Moskou. Sinds 2018 rijden ze samen. En dit EK zou een voorlopige kroon op het werk moeten worden. Want de afgelopen maanden boekte het paar veel progressie. Maar de korte kuur in Tallinn ontaarde in een anticlimax. Een reportage hoort u van Edwin Cornelissen. Daar beginnen ze aan hun warming-up. Daria Danilova in een rood jurkje. Michel Tsiba de mouwen van zijn blouse opgestroopt. De speaker wil ondertussen even haar hobby's noemen. Maar valt even stil, omdat ze het blijkbaar nauwelijks kan geloven. Ja, Daria speelt graag met haar hond. Maar in Tallinn is het speelkwartier voorbij. De openingspose wordt ingenomen. De accordeon galmt door de hal. De start van de korte kuur van het paar dat sinds het matig verlopen WK van vorig jaar flinke stappen heeft gezet. Met goede scores tijdens de internationale wedstrijden. Alles ging echt de goede kant op. Echt hele goede voorbereiding gehad. Eén ding was al, we waren dit seizoen in trainingen echt super stabiel. Wat we voor het vorig jaar niet per se zoveel hadden. Maar dat in de wedstrijd nog niet er helemaal uitkwam. Is het dan gewoon dat de ervaring van het samenrijden, dat je er weer een jaartje bij hebt, dat dat zich uit gaat betalen? Ja, zeker. Zeker. Alles met elkaar. We hebben gewoon na het WK hebben we gelijk doorgetraind. Zij had ook een verblijfsvergunning in Nederland, dus dat maakt het trainen ook makkelijker. We hoeven niet meer gescheiden te trainen zoals daarvoor. En ja, natuurlijk, de ervaring helpt ook. Dus ja, dat is zeker wel een reden. Hoe meer vlieguren je hebt, hoe beter je wordt, zeg maar. Het is zeker. En, We wouden hier echt mee gaan doen met de toppers, zeg maar. Om echt een goede placering te halen. Maar ja, het mocht niet zo zijn. De drievoudige twistlift is nog oké. Bij de drievoudige saltjof heeft Daria Danilova al wat problemen. En helemaal misgaat het bij de geworpen drievoudige loop. Waarbij Daria, gecatapulteerd door Michel Tsiba, lelijk ten val komt. How was the throw for you? What did you feel? Throw was okay. Just, I think, in my head. A little bit to think about other stuff. Daar ging het gewoon een klein beetje mis. Concentratie was hij net zegt. En dan ja, zei je goed sneeuwbaleffect. Want net na de val, bij de dode spiraal, gaat Michel Tsiba zelf onderuit. Onze handen waren nat en normaal heb je daar grip nodig. Eindelijk, want het is ook iets dat je niet mag gebeuren, maar het gebeurt. En de pirouette komt ook al niet helemaal uit de verf. Ja, dat is dan wel wel beschaamdelijk. Het publiek mag dan enthousiast meeklappen op de muziek. De gezichten van Tsiba en Danilova spreken boekdelen. Ik zit nu een beetje in emotie. Ik kan niet echt verwoorden wat er net gebeurd is. Maar ja, het is ver onder ons niveau. We moeten nu wel even kijken wat we toch op mentaal vlak moeten gaan doen. Zodat we toch beter voor de dag komen. Want normaal, je maakt een fout. De regel altijd gewoon element per element. Element is goed, gaan door naar het volgende. Element is slecht, gaan door naar het volgende. De euforie moet je in controle houden, maar ook de disappointment, zeg maar, van een element. En dat was waarschijnlijk nu niet het geval, want nogmaals, het was een harde val. Maar dat mag geen reden zijn om dan het zo uit handen te laten glippen, zeg maar. Na een mislukt EK trekken ze hun lessen, Michel Tsiba en Daria Danilova. De blik gaat vooruit in de wetenschap dat het met de wilskracht wel goed zit. Ja, we moeten het niet van ons talent hebben, dat zeker niet. Maar ons talent is wel ons uithoudingsvermogen, zeg maar. Dus we gaan er nu niet bij zitten en nu misschien wel even een dagje, maar we weten dat het door moet. En wij zijn veel mensen die dan opgeven en wij zijn wel gewoon een paar allebei die gaan knokken, zeg maar. Dus wij zijn niet, als je zometeen de rust gaat kijken, die zometeen sowieso 1, 2 en 3 gaan worden. Zo talentvol zijn wij niet, zeg maar. Dus daar moet het ook. Tot, ik ben zelf begonnen met kunstschaatsen op 7-jarige leeftijd. En dan kom je naar een wedstrijd, internationale wedstrijd, en dan zie je wat daar voor niveau is. En denk je wel van oké, shit, weet je. Je moet wel echt aan de bak gaan. Maar mijn talent was dan ook wel om dan niet op te geven. Er werd ook vaak bij mij persoonlijk gezegd van dat ik nooit iets zal bereiken. Maar uiteindelijk toch wel gewoon doorgaan. Altijd juist het tegendeel willen bewijzen. Ik ben zelf een voetbalfan, als je dat allemaal kijkt, weet ik veel. Haller, ook een gevalletje dat werd record aankoop, werd gezegd helemaal niks. Bakte er niks van, dus nu Champions League, topsport. Dus wij gaan gewoon door, wij weten voor wat wij doen, we schaatsen voor onszelf, we weten ons potentie. En we gaan nu alles doen omdat dat de volgende wedstrijd eruit komt. U hoort een reportage van Edwin Cornelissen. En van Tallinn gaan we naar de Antillen. Witte stranden, helder blauw water, een heerlijk zonnetje. Het is daar goed toeven. Maar de prachtige natuur is niet zo idyllisch als het lijkt. Er is namelijk een vergeten klimaatcrisis gaande. Althans, volgens journalist John Samson. Die bijvoorbeeld ontdekte dat geiten en loeiende airco's voor klimaatproblemen zorgen. Hij maakte er een podcastserie over en hij is bij ons in de studio. John, welkom. Goedenavond. Nu noemde jij klimaatverandering eerder gezeur. En nu heb je er een podcast over gemaakt. Wat is er fout gegaan, zou ik bijna willen zeggen? Nou ja, we merkten vorig jaar ook dat klimaatcrisis... We hadden het opeens heel veel over klimaatcrisis. Hè? Volop in de media ook. Terecht dat het aandacht kreeg. Maar in mijn persoonlijke omgeving heel veel betutteling. Je doucht te lang. Het water blijft stromen. Is niet goed voor het klimaat. Hoezo ga je weer naar de eilanden... Weet je net wel niet hoeveel je de aarde vervuilt. Het is dat stukje betuttelend, vind ik, in mijn persoonlijk leven een beetje gezeur. Want wie zegt dit tegen jou dan? Ja, vrienden, maar ook collega's. Ook online, op Instagram, als je op een reisje bent geweest. Het is goed dat die discussie wordt gevoerd, hoor. En het zou beter zijn als mensen op de eilanden deze discussie ook gaan voeren. Want als je hier gaat inlezen wat dit gaat betekenen voor de eilanden... ja, dan ga je wel achter de oren krabben. Dus ik ben wel blij dat ik deze podcast heb kunnen maken. Maar hoe kom je dan van die betuttelende vrienden tot een podcast? Nou, ik volg de politiek voor de NTR. En dan kijk je naar zo'n troonrede. Dan zie je koning Willem-Alexander heel veel belangrijke dingen zeggen. Onder andere over de pandemie, hoe de eilanden werden geraakt... En dan komt hij op het stukje over klimaatverandering, de klimaatcrisis. Wat dat voor Limburg heeft betekend met al die overstromingen, terecht. Maar dan verwacht ik dat hij dan ook iets zegt over de eilanden. Dat deed hij niet. En dat zat me wel een beetje dwars. Als politiek journalist is dat de vraag. En de eilanden dan, dat is de vraag die ik elke week stel. Maar je hoort 7 miljard over tafel vliegen... en dan denk je van, daar willen wij ook wel wat van. En de eilanden dan? En de eilanden dan? Ja. Wat betekent de klimaatcrisis dan voor de eilanden? En wat heeft Den Haag in petto in ieder geval... voor de Caribische gemeenten? En vooropgesteld, het zijn kleine eilanden... en die kunnen deze klimaatcrisis en de gevolgen daarvan... die kunnen dit niet alleen oplossen. Die kunnen dit niet alleen aanpakken. Behalve de pandemiecrisis, de pandemie is er, kennen de eilanden al langere, vele andere crisis. De economische crisis, bijvoorbeeld op Curaçao. De Venezuela-crisis. Dus crisis op crisis op crisis. En de eilanden moeten ook nu fors bezuinigen van Den Haag. Hè? Voor zo'n NOW-regeling wordt ook op de eilanden gegeven. Maar dat geld komt ook uit Den Haag. Want als jij luistert naar koning Willem-Alexander... dan luister jij dus steeds wat zegt hij over de eilanden? Ik luister er niet op die manier naar. Waarom heb jij dat wel? Nou ja, omdat ik mij dus bij de NTR focus op de Caribische eilanden. En je merkt in Den Haag dat de eilanden heel vaak worden vergeten. Er zijn Kamerleden die inmiddels een sport van hebben gemaakt om te vragen. En de eilanden dan. Maar ze worden wel vergeten, helaas heel vaak. Jij bent, zoals het heet, een koninkrijkskind, hè? Geboren op Curaçao. Ja. Je reist dus regelmatig heen en weer. Wat merk jij persoonlijk als je op Curaçao terugkeert en je vergelijkt het bijvoorbeeld met je jeugd? Wat zie je dan aan verandering? Over het algemeen gesproken? Ja. Nou, nee, ik heb het over klimaat. Ja, ja. Anders dan... Nou ja, dat is een leuke vraag. Ja, wat merk je van klimaatverandering in kampen? Wat merk je van klimaatverandering vandaag? Nee, ik vraag het aan jou op Curaçao. Nee, maar wat zie je? Nee, dat is de vraag ook die je dan moet stellen. Als je dan op Curaçao komt, wat zie je dan van klimaatverandering in eerste instantie? Ja, niks. Niks. Nee? Nou ja, tot je met mensen gaat praten. Ja. Tot je met inwoners gaat praten en een beetje goed gaat kijken. Tot je met wetenschappers praat die daar werken. Ja, dan merk je op alle eilanden wel iets. Ja, en dan schrik je. Ja. Ja. Laten we gaan eiland hoppen, zoals jij ook gedaan hebt. 6 eilanden. Ik weet niet hoe ver we komen, maar ja. Laten we beginnen met Sint Eustatius. Dat spreken ze op het eiland zelf anders uit, hè? De mensen noemen het lieflijk Stacia. Daar spreken ze Engels, hè, en geen papiermens. Sint Eustatius ligt ook dicht bij Sint Maarten en Saba. Ja. En ja, Stacia. Leuke mensen. We gaan luisteren naar de geitenallergie. Hartstikke lieflijk, maar wat is hier aan de hand? Duizenden geiten lopen rond op Sint Eustatius. Sint Eustatius moet je zien als een groene taart die uit de zee steekt. Hele hoge klifwanden. En al tientallen jaren lopen daar duizenden geiten rond. Geiten vreten alles. Alles wat ze tegenkomen, als het maar groen is. En dat zorgt voor erosie op dat eiland. Dat betekent dus dat de bodem kaler wordt. En als het regent, dan gaat het sediment naar de zee. En met die hoge klifwanden, dat is gevaarlijk. Want er komen rotsblokken naar beneden. Maar er komt ook stukjes zand. Dat gaat ook de zee in. En dat is verschrikkelijk slecht voor het koraal. Het koraal heeft het al moeilijk door klimaatverandering. De zee warmt op. Dus het koraal heeft het al moeilijk. Maar ook het bijvoorbeeld door de uitwerpselen. Hoeveel geiten lopen er en hoeveel mensen wonen er? Er wonen ongeveer, worden bijna, als ik het goed heb, bijna 3000 mensen op het eiland. Hoeveel geiten zijn er? 12.000. Jeetje. Dat is wel veel, hè? En ja. Ze lopen ook rond in het Nationaal Natuurpark. Wild. Ja, een deel daarvan die zijn verwilderd. Maar er zijn een paar geitenhouders. En ja, de geiten, het mag niet, het is verboden. Maar kennelijk wordt er niet gehandhaafd. En wat heb je ontdekt? Dat er dus niet wordt gehandhaafd. Sterker nog, Den Haag heeft besloten dat de raadsleden en de lokale bestuurders aan de kant moeten. Grote woorden, wanbestuur, wetteloosheid, discriminatie, intimidatie. En Den Haag is dus orde op zaken komen stellen, zoals ze dat zeggen. En dan schrik je je rot als het dus gaat om klimaatverandering. Want het gevolg is dus dat er heel veel erosie aan de hand is op Sint Eustatius. Maar waarom grijpt de bevolking zelf niet in? Nou, het blijkt dus een hele gevoelige kwestie te zijn, die geiten. No goat, no vote, wordt er ook wel eens gezegd. No goat, no vote? Dat betekent dus dat lokale politici hebben familieleden of vrienden die geitenhouder zijn. En ja, je komt niet aan die geiten. Ja, ze mogen gewoon loslopen. Ja, ja. En ook dan zou het mogelijk ook gevolgen hebben voor de Nederlandse regeringscommissarissen die daar nu orde op zaken moeten komen stellen. Maar mag je het bespreekbaar maken? Inwoners hebben mij op het eiland gezegd van doe maar beter van niet. Je veroorzaakt hier commotie en je maakt het mensen in de politiek moeilijk. Doe maar niet. Ja, je sprak onder andere met jongeren op het eiland. Het is een luxe probleem, puur omdat jij maar komt hier. Ja, wij hebben dan zoveel problemen op Stacia in betrekking tot ons dagelijks leven, ons waterprobleem. We hebben geen sociaal minimum. Armoede is heel hoog. En dan, ja, moet ik denken aan het klimaat. Dat is een beetje te. En ik denk dat is ook zo voor de meeste mensen op Stacia. Het is niet dat wij dan geen zorgen daarover maken, maar we hebben veel andere zorgen die, ja, een probleem op dit moment zijn. Ja. Ja, er zijn twee jongeren, hè, die ik heb gesproken. Die hebben andere problemen aan hun hoofd. Ja, die zien ook de beelden, hè, op allerlei internationale kanalen over klimaatcrisis. Maar inderdaad, dat is een opsomming van allerlei problemen. De Caribische gemeenten worden achtergesteld ten opzichte van de Nederlandse gemeenten. Als we het hebben over uitkering, dat is niet eens de helft van wat het hoort te zijn. Ik bedoel, leven met een uitkering in Nederland is al moeilijk, hè? Ze zeggen gelukkig hebben wij geen participatiewet in de Caribische gemeente. Want als er ook nog wordt verrekend wat de buurman jou mee heeft geholpen aan boodschappen, of je moeder je mee heeft geholpen aan boodschappen, ja, wat blijft er nou over van die uitkering? Maar zo zijn er andere problemen. Hoe verwoestend werken ze? Want ook monumenten? Ja, gaan eraan? Ja, we herinneren ons allemaal orkaan Irma. Hè? En dat zorgde voor heel veel regenval op Sint Eustatius. En op zo'n hoge klif, 30 meter hoog, daar ligt een fort. Wat heel belangrijk is ook in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Waar de eerste saluutschoten kwamen, waar de eerste schepen van Amerika werden erkend. Het fort dreigde naar beneden te storten. En dat komt dus vanwege de erosie. Daar heeft Den Haag zo'n 10 miljoen euro in geïnvesteerd. Gelukkig. Maar op andere plekken op het eiland zie je ook dat de klif van de gestut moet worden. Bijvoorbeeld achter de landingsbaan. Van het, ja. En nogmaals, omdat al die geiten het groen opeten en wegeten. Terwijl ik daar was, zag ik nog steeds dat die geiten achter dus de landingsbaan nog het allerlaatste groen aan het opeten waren. En nog iets heel interessants. Den Haag heeft geld gepompt in een herbebossingsproject op Sint Eustatius. Dus er worden nu bomen geplant, weliswaar omheind. Maar al die duizenden geiten die lopen ook het andere groen op te eten. Dus in zekere zin is het wel ook een beetje dweilen met de kraan open. Ja, want ik hoor een diepe frustratie bij John richting het beleid, richting de overheid. Dan, je zegt dus, Den Haag heeft daar wat de geiten betreft de boel overgenomen. Heeft gezegd, wij gaan het oplossen. Ja. Maar waarom doen ze dat niet? Wat zit daartussen? Kennelijk blijkbaar een angst om... je hebt in de politiek, zoals dat heet hier ook in Nederland... hebben we ook gezien in deze coronacrisis, draagvlak nodig. Okay. Ze zijn boos dat heel veel mensen dus boos gaan worden... op die regeringscommissarissen, op Den Haag dus. Waardoor er minder draagvlak zou zijn... om andere politieke verandering te brengen op het eiland. Niemand durft het echt aan te pakken. Oké, dan hebben we een helder beeld van dit eiland. Gaan we weer even eiland hoppen, gaan we verder. Want op Bonaire praat hij met wetenschapper Stacy McDonald... en zij vertelde dit. Er wordt momenteel nog geen 15% van het afvalwater... dat wordt verzameld, gezuiverd. Ja. Dat is echt niks. Er is gewoon nog geen goed optimaal functionerend rioleringssysteem. Maar wat is dan de consequentie? Nou ja, dat dus niet alle huishoudens erop zijn aangesloten. Dat het systeem heel snel volloopt. Dat er dan overstromingen zijn. Nou ja, dat het gewoon niet optimaal functioneert. Dus vuilwater belandt? Vuilwater belandt nog steeds in de bodem. En dat uiteindelijk ook in de zee. Ja, nog geen 15% van het afvalwater op Bonaire wordt gezuiverd. Hoe schadelijk is dit, John? Natuurbeschermers proberen al met man en macht... het koraal te redden, hè, want de aarde warmt op, de zee warmt op. En dat is moeilijk voor het koraal. En dan heeft het koraal ook nog te maken met vuil. Wat schadelijk is voor het koraal. Heel veel toeristen, duizenden Nederlandse toeristen... komen naar Bonaire om het prachtige koraal te zien. Gelukkig. Want dat zorgt ook voor inkomsten voor het eiland. Maar het is ook werkelijk waar prachtig om het koraal te zien. En ook functioneel, hè? Ja, want dat koraal is een soort golfbreker. Dus als het stormt, als er een orkaan komt... zorgt dat ook voor een stukje veiligheid voor de inwoners zelf. Dus als het gaat om klimaatverandering... dan is dat koraal heel verschrikkelijk belangrijk. Is dat beseffen bij de bewoners? Wat net die twee jongeren zeiden... dat speelt ook in de Caribische gemeente Bonaire. Armoede is gegroeid... sinds het een gemeente werd in 2010, sinds het een gemeente werd van Nederland. En ja, als ik met de Bonaireanen praat, dan hebben zij ook andere prioriteiten. Maar ook zij kunnen klimaatverandering in hun dagelijks leven merken. Bijvoorbeeld, er zijn op Bonaire, het is heel plat. Vanuit het vliegtuig zie je hoe plat het is, net een waddeneiland. En op bepaalde plekken komt er nu brakwater naar boven op zo'n weg. En als jij met je autootje over zo'n weg rijdt... en we weten allemaal wat zout doet met metaal, not good... kun je ook dus gaan merken in je portemonnee. Bonaire heeft geen dijken trouwens. Maar even naar dat koraal, want dat we het even aflopen. Er is afvalwater, dat wordt niet gezuiverd. Ja, alleen 15%. De rest van dat afvalwater belandt in het water, in het koraal. Ja. Dat koraal breekt af. Dat gaat verloren? Ja, koraal, het is geen plant. Het is geen plantje. Het is een levend diertje. Wat heel gevoelig is voor temperatuurverschil, maar ook het leeft en het plant zich voort alleen dankzij goede waterkwaliteit. Dat is er op Bonaire, maar dat wordt dus moeilijk gemaakt. Kun je je voorstellen dat een gemeente, zoals Ameland, dat het rioolsysteem daar niet goed functioneert? Nou hebben we dus 11 jaar de tijd gehad voor een goed functionerend rioolsysteem. Dat is er nog niet. Mm-hmm. Den Haag wil nu... Met een nieuw regeerakkoord willen zij tientallen miljoenen vrijmaken voor natuur. Dat is heel goed. Sterker nog, er is nog veel meer geld nodig voor natuurbehoud en om te strijden tegen de klimaatcrisis. Maar het rioolsysteem, dat moet wel als sodemieter aangepakt worden. Anders is het ook op Bonaire dweilen met de kraan open. Dus Rob Jetten moet maar eens naar jouw podcast gaan luisteren. Ik zou hem adviseren van wel. Even wat mij opviel aan Bonaire, economische belangen. 2 cruiseschepen per dag leggen daar aan. En als je aan het ene kant van de eiland zie je van die flat. Wat is dat? Het is voor raars. Het is veranderd in een soort Ibiza van Nederland, wordt er ook op het eiland gezegd. Zelfs Europese Nederlanders klagen dat er te veel toeristen daar komen. Het is ook heel erg druk geworden, vol bebouwd. Ook aan de zuidelijke kust hebben heel veel Europese Nederlanders villa's gebouwd. En ik wens ze heel veel succes de komende tientallen jaren. Maar even die cruiseschepen, waarom 2 per dag? Ja. Nogmaals, flatgebouwen met duizenden mensen aan boord die even letterlijk uitgekotst worden op het eiland en dan gaan ze allemaal weer op de boot eten, want dan is het goedkoper. Ja, vraagt de lokale bestuurders waarom. Maar Bonaire leeft ook van het toerisme. Hè? Ja. Het is ook een paradijselijk eiland als je daar naartoe gaat. Prachtig. John, jij hebt dus die eilandhop tour gedaan. Je hebt er een prachtige podcast van gemaakt. Zit er ook een sprankje hoop in? Zit er ook een hoopvol iets in? Want het klinkt ook wel gewoon als een vervelende situatie als je dit allemaal zo vertelt. Het is ook een vervelende situatie en per eiland verschilt het. En kom je tot ontdekking dat er weer hele andere dingen spelen. En dat mensen dat ook in hun dagelijks leven merken. Ook bijvoorbeeld op Aruba, dat airco kennelijk geen luxe meer is in de schoolklas en dat mensen airco geld moeten betalen, maar ook anders moeten leven. Ja. Hoop is er wel. Want ik spreek met heel veel inwoners die zich nu geroepen voelen om in actie te komen. En je ziet dat er wordt gedaan aan urban farming. Dus het is zichtbaarder, maar het blijft een strijd. Goed, dank dat je dit probleem bij ons ook wilde toelichten. En de podcast is te beluisteren in de podcast-apps. De Vergeten Klimaatcrisis. John Samson, dank je wel. Dank. De angst voor coronabesmettingen is bij eredivisieclubs misschien wel groter dan ooit. De ene na de andere ploeg keerde eerder terug van een trainingskamp na een uitbraak. En in de eerste divisie zijn er al duels afgelast vanwege te veel besmettingen. Dit weekend wordt de eredivisie weer hervat. En volgens Jan de Jong, directeur van de eredivisie CV, hoeven we ons nog geen zorgen te maken. Bij de kennis van nu zou ik zeggen dat elke club komende weekend kan spelen. Dus er is niemand die een acuut probleem heeft met corona. En dan bedoel je dus ook qua aantallen in de selecties, men kan genoeg spelers op de been brengen? Ja, iedere club heeft voldoende spelers om te kunnen spelen. Maar dat is de stand van nu. En met het coronavirus kan dat morgen weer anders zijn. Maar zoals het er nu voor staat, kunnen we gewoon 9 wedstrijden spelen. Nou, dat is goed om te horen. Maken de clubs zich wel zorgen? Als je, ik bedoel, die lezen ook alle berichten. Die zien om zich heen wat er gebeurt in Engeland, noem maar op. Er zijn natuurlijk wel heel veel clubs die er wel last van hebben. Zeker, maar ik denk dat dat de reden is waarom clubs allerlei trainingskampen of niet door hebben laten gaan of snel teruggekeerd zijn naar Nederland om te voorkomen dat spelers 7 dagen in quarantaine moeten en dat je ze daardoor niet kan opstellen. Ja. Dus preventief is men teruggekomen of men is niet op trainingskamp gegaan, alleen maar om dit weekend wel te kunnen voetballen. Wat vind jij van het gegeven dat de verantwoordelijkheid, hè, die ligt natuurlijk ook bij de clubs, ook het controleren, het testen van spelers. Is dat een systeem, is dat zeg maar zo, is dat goed of is dat toch een beetje fraudegevoelig dat mensen misschien, dat clubs misschien denken van nou, we missen wat spelers, laten we dat allemaal wat aandikken. Hoe kijk je daarnaar? Nou weet je, ik denk dat het niet heel erg fraudegevoelig is, want het zijn uiteindelijk de clubartsen die met de arts van de KNVB overlegt. Een clubarts heeft ook een eed afgelegd. En dan zou die moeten frauderen. En als je de ene week niet kan spelen en je moet 7 dagen in quarantaine, betekent ook dat je de andere week niet kan spelen. Nou, met het speelschema wat er nu is, denk ik dat niemand er baat bij heeft om vals te spelen. Ja. Heb je nog hoop op korte termijn op publiek? Nou ja, dat is waarom we hier staan, waarop we hier staan, is dat wij allemaal aan de politiek hebben laten weten. Wij zijn een deel van de oplossing. Weet je, Nederland moet vroeg of laat toch weer open. En het voetbal is bereid, net als in de voorgaande keren, om heel ver te gaan om grote getalen mensen op een veilige manier binnen te laten gaan. En als het voetbal nou 1 ding heeft aangetoond de afgelopen 2 jaar, is dat het bereid is om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. En ik denk dat we dat uitstekend gedaan hebben. En dat hebben we nu ook weer aangegeven. Heb je iets teruggekregen van de politiek? Want dus dat overleg vandaag, er is een nieuwe minister. Heb je hoop? Hoop heb ik altijd. Wat wij vooral hebben aangegeven is dat het heel moeilijk uitlegbaar is dat je in Nederland in een soort isolement bent ten opzichte van de omringende landen. Dus als wij zeggen de winkels zijn dicht, gaan we massaal naar België en Duitsland en zet de NS langere treinen in. Als wij zeggen, we doen de scholen een week eerder dicht, gaat een record aantal mensen op vakantie. En wat je ook ziet, hier mogen geen mensen bij sportwedstrijden zijn. Dan gaan we met 5000 mensen naar Abu Dhabi om Max Verstappen wereldkampioen te zien worden. Een geweldige prestatie. En elk weekend gaan er honderden, misschien wel duizenden voetbalsupporters naar Engeland of Duitsland om daar voetbal te gaan kijken. Dus jij zegt het is inconsequent. Ja, weet je, dat helpt dus niet. Dus laten we alsjeblieft het voetbal een deel van de oplossing zijn. En laten we kijken hoe we op een veilige manier weer naar het stadion kunnen. U hoorde Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, over de hervatting van de Eredivisie dit weekend in gesprek met Martin Vriesema. En de eerste wedstrijd na de winterstop wordt aanstaande vrijdagavond gespeeld. En dat is in Zwolle, PEC tegen Willem II. Zometeen na de klok van 10 uur het laatste uur langs de lijn en omstreken voor vanavond. Met het verhaal van Michel Vlap, FC Twente-speler. Die zijn dromen achterna ging. Hij trok Europa in. Zometeen een verslag van hem over dat Europese avontuur. En ook zijn terugkomst afgelopen jaar weer naar de Eredivisie. En schrijver Joris van der Wier, daar spreken we mee. Hij neemt ons mee naar de velden van de oudste Britse voetbalcompetitie, de FA Cup. En hij legt ons uit wat er nou zo leuk is aan deze wereld van pinsen. Penalties. Ja, dat vind ik wel een mooie. Mooi geschreven zin. Die herhalen we straks nog graag met alle plezier. Maar nu eerst Ster Nieuws en Ster. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Anna Dijk heeft al haar hele leven het gevoel dat er iets niet aan haar klopt. Ik moest laatst denken aan een orkaan. Soms voelt het alsof haar hoofd één grote chaos is. Als ik even niet oplet, dan word ik meegesleurd. Hoe verandert je leven als je pas op volwassen leeftijd achterkomt wat er mis met je is? Het beïnvloedt voor het grootste deel op een negatieve manier alle dingen die ik doe. Deze week in Docs, hoe ik leerde om op te staan van de bank. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Wie luistert, weet meer. Ster. Mag je weer een nieuwe bril uitzoeken van je zorgverzekeraar? Kom dan snel langs bij Pearl. En krijg tot €100 extra korting bovenop de vergoeding van je zorgverzekering. Check je voordeel en bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Waterontharder.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Geen kalkaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie heeft twee jongens opgepakt voor de dood van een jongen van 15 uit Middelburg. Hij overleed vandaag in het ziekenhuis nadat hij zondag was neergestoken. De twee verdachten zijn een jongen van 15 uit het Brabantse Steenbergen en een jongen van 16 uit Rilland in Zeeland. Ze werden sinds zondag al gezocht. Agenten ontdekten de twee vanmiddag in een woning. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. De Belgische politie heeft iemand doodgeschoten die vanmiddag uit een jeugdgevangenis in Breda was ontsnapt. Volgens Belgische media is het een man van 21. Hij was vanmiddag in een buitenwerkplaats aan het werk toen hij twee personeelsleden gijzelde. Volgens het AD bedreigde hij ze met een vuurwapen. Daarna sloeg hij op de vlucht en reed de grens over. Daar ontstond een vuurgevecht met de Belgische politie. Volgens getuigen zou er zeker 30 keer zijn geschoten. De jongeren overleefden het niet. Drie mannen die op 2 januari meededen aan het verboden coronaprotest op het Museumplein in Amsterdam hebben celstraffen gekregen voor het gebruiken van geweld tegen agenten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een snelrechtszitting. Twee kregen er straf voor het slaan van ME'ers in hun gezicht. De andere heeft een politieagent in zijn kruis getrapt. En in Athene is de rechtszaak begonnen van een vrouw tegen een zeilcoach die ze ervan beschuldigt dat hij haar als leerling van 11 seksueel heeft misbruikt. De vrouw van nu 22 spande de zaak aan na contact met een Griekse topzeilster die ongeveer een jaar geleden onthulde dat ze 24 jaar geleden werd misbruikt. Dat gebeurde door een hoge functionaris bij de Griekse zeilbond. En die onthullingen die leidden tot het ontstaan van een MeToo-beweging in de Griekse sportwereld. Het weer nog. In het westen komt nog altijd lokaal zeer dichte mist voor. Vannacht koelt het af naar 0 tot 4 graden en het blijft dus mistig. Morgen overdag regionaal hardnekkige mist. Die is dan vooral in het zuiden van het land. In het noorden komt de zon er af en toe door. Het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Vanavond in Close-up. De modeontwerper Azzedine Alaia maakte in de jaren 80 furoren met zijn sexy, gestroomlijnde vrouwenmode. De geliefde modeontwerper Azzedine Alaia. Vanavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Ja, je hebt voordeeltjes. En je hebt groots winstpakken. Naar Macro dus. Want daar vind je eindeloos veel aanbiedingen met de laagste prijsgarantie. Winstpakken? Doe het groots. Doe het Macro. Nu 25% korting op tevalpannen. Pak je winst. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Joram Kaat. 10:03. Goedenavond. Schrijver Joris van der Wier die neemt ons mee naar de velden van de oudste Britse voetbalcompetitie, de FA Cup. En dat klinkt zo. Ja, hij legt ons zo meteen uit wat er zo leuk is aan deze wereld van pints en penalties. Na 6 remises op rij is er eindelijk een leider in de strijd in het wereldkampioenschap dammen. En hoe groot is de kans dat prins Andrew veroordeeld wordt voor seksueel misbruik? U hoort het zo, maar nu eerst het sportnieuws. Allison Annen stopt per direct als bondscoach van de Nederlandse hockeysters. De bond en de coach verschillen van mening over de aanpak om de samenwerking en groepscultuur te verbeteren, schrijft de Hockeybond in een persbericht. Diverse internationals hadden de afgelopen periode melding gemaakt van voor hen ongewenst gedrag en spraken over een angstcultuur binnen de ploeg. Hockeycommentator Philip Koken lichtte de situatie toe. Het is de afgelopen maanden de strijd geweest van ja, wie kan de hockeybond het meest beïnvloeden? Want die stroming die zegt het is allemaal heel erg en Annen moet eigenlijk op non-actief worden gesteld. Die heeft de hockeybond onder druk gezet. Maar natuurlijk ook de andere kant. En Allison Annen wil zich ook gesteund voelen door die hockeybond. En toen in de afgelopen dagen en de afgelopen weken Allison Annen langzaamaan merkte van ja, die hockeybond die steunt mij niet genoeg of die zwemt er tussenin. Ja, toen heeft Annen toch uiteindelijk zelf maar de conclusies getrokken. Ja, zowel Annen als de bond willen niet reageren. Onder haar leiding won Nederland afgelopen zomer nog Olympisch goud in Tokio. De groepswedstrijd Tunesië-Mali op de Afrika Cup is er een waar nog lang over nagepraat wordt. De scheidsrechter floot namelijk al na 85 minuten af. Na protesten van spelers begreep de scheids dat hij toch nog wel even moest laten doorvoetballen. Maar vervolgens floot hij in de 89ste minuut al af. Tunesië, dat met 1-0 verloor, was woedend. Nadat de persconferentie al was begonnen, besloten de officials dat de resterende minuut en blessuretijd toch nog gespeeld moest worden. Maar dat weigerde Tunesië. Volgens de coach zaten zijn spelers toen allang in een ijsbad. Nou, dat was niet het enige opvallende moment van de Afrika Cup. Bij Mauritanië tegen Gambia ging het mis bij de volksliederen. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Mauritania. En toen werd het doodstil, want dit had het volkslied van Mauritanië moeten zijn. Maar zoals de scherpe luisteraar natuurlijk al door had, dat was het niet. Poging 2 werd er een met een nog hogere originaliteitsfactor. We shall allow the players to sing. We do pray your indulgence for the air. Geen muziek, maar de spelers mogen wel hun volkslied ter horen gaan brengen. Of Mauritania. Nou, ook dat was zo te horen niet echt een succes, met dank aan ESPN. Het werd trouwens nog erger voor Mauritanië, want Gambia won de kraker in groep F met 1-0. Het trainingskamp van wielerploeg Jumbo-Visma in Spanje zit er na 1 dag alweer op. Teambaas Richard Plugge die legt uit waarom. We hebben een positief geval in het trainingskamp gehad. En daarom hebben we het trainingskamp opgeheven, zeg maar. En hebben we iedereen zijns weegs laten gaan. Om de gezondheid van iedereen, van de renners en van de staf, zeg maar, te waarborgen. En zoveel mogelijk op safe te spelen. En de spelers van ADO Den Haag dreigen met een staking. Als er geen overeenstemming met de clubleiding is bereikt over de winstpremies, dan zal het team dit weekend niet spelen tegen Top Os. We hebben lang genoeg gesproken, maar er zit geen beweging in. We vragen geen extreme bedragen, klinkt het vanuit de spelersraad. Tot slot nieuws over twee Feyenoord-iconen. Ze werden samen kampioen met de Rotterdamse club in 1999. De een als trainer en de ander als voorzitter. Leo die zei van gefeliciteerd, Pik. Dat is typisch Leo. Hij zei gefeliciteerd, Pik. Wat zei u terug? Ja, dat weet ik niet. Dan moet je maar aan hem vragen. Hij zei niets, maar dat zijn van die momenten dat je het meeste zegt zonder woorden. Die zijn er soms. U hoort een fragment uit Andere Tijden Sport. En nu, heel wat jaren later, gaan Leo Beenhakker en Jorien van den Herik weer voor dezelfde club werken. Dit keer niet in de voetballerij, maar in de politiek. De Feyenoord-iconen zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, namelijk lijstduwer voor 50+. Een van de standpunten van de partij gaat over Feyenoord City. Het nieuwe stadion mag er alleen komen, vinden ze, wanneer het financieel aantoonbaar beter is voor het betaald voetbal, de betaald voetbaltak van de club, stelt 50+. En de beide heren zijn het daar dus mee eens. De Belgische politie heeft vanmiddag in Brecht vlakbij Antwerpen iemand doodgeschoten die is ontsnapt uit een jeugdgevangenis in Breda. Het onderzoek is nog in volle gang en bij de plek van het onderzoek is correspondent Sander van Hoorn. Sander, goedenavond. Hallo. Wat tref jij daaraan? Veel mist en daar doorheen stralen de lampen van het onderzoeksteam op hoge standaarden. Een politieauto staat in de berm met alarmlichten aan. En aan de andere kant in de berm een auto wat geparkeerd. En dat lijkt de auto te zijn van de man die ontsnapt was uit de gevangenis in Breda, de jeugdgevangenis. En dat ik dat zeg, dat weet ik omdat er een filmpje gemaakt is waarbij je die auto ziet. Het is dan nog daglicht. En je ziet de man die uiteindelijk is neergeschoten over het dak hangen en vuren op een politiebusje. Wat ik volgens mij door de mist en de duisternis ook nog zie staan, dat staat nog steeds midden op de weg geparkeerd. Wat ik niet kan zien, maar wat ik aanneem, is dat daar op dit moment onder die lampen politiemensen rondlopen om onderzoek te doen. Wat is er nu bekend over de doodgeschoten man? 21 jaar dus, zat gevangen in de jeugdgevangenis in Breda en heeft een auto weten te bemachtigen, nog onduidelijk van wie die auto is, en heeft twee medewerkers gegijzeld. Die heeft hij ook bedreigd met een vuurwapen. Ander belangrijk spoor natuurlijk in dat onderzoek. Hoe kwam die aan dat vuurwapen? Hij heeft die twee eruit gelaten of die hebben weten te ontsnappen. Dat is nog onduidelijk. In Hoogstraten, dat is een dorpje echt op de grens tussen België en Nederland. Midden, zeg maar, tussen Breda en Antwerpen. Vervolgens is hij een klein stukje nog doorgereden naar Brecht en daar klemgereden door de politie. En dat is dus de plek waar ik nu nog altijd zo dicht mogelijk in de buurt probeer te komen, waar dat vuurgevecht heeft plaatsgevonden en waar hij dus zelf bij om het leven is gekomen. De politie zat hem dus op zijn hielen. Hoe gevaarlijk was dat, zijn rijgedrag? Gevaarlijk. Wat we weten van ooggetuigen, dat hij half over het fietspad reed. Nou is dat fietspad hier een klein strookje aan de zijkant van de weg. Dus dat klinkt linker dan het is. Maar ja, met hoge snelheid en uiteindelijk tot stilstand gedwongen door de politie. En toen volgens die beelden op dat filmpje van iemand die in de auto daarachter stond, dus uitgestapt, over het dak gaan hangen. Ja, en er stond een politiebusje inmiddels al naast en dat werd onder vuur genomen. Een Belgisch politiebusje trouwens, want over de grens dus, de Belgische politie die was ingeschakeld door de Nederlandse politie. En de burgemeester van Brecht hier, de gemeente waar het allemaal heeft plaatsgevonden, die gaat ervan uit dat de politie correct heeft gehandeld, werden ook onder vuur genomen. Maar dat is natuurlijk formeel ook nog altijd, hè, het onderzoek. Is die man om het leven gekomen op een manier die verantwoord is? Allemaal onderzoek, ja, het gebeurt nu in de duisternis. Misschien morgen nog verder en morgen hopelijk ook de eerste communicatie hier vanuit de Belgische justitie. Ja, er zou sprake zijn geweest van een gijzeling. Is daar al meer over bekend? Nee, ja, behalve dan dat die twee mensen die dus door hem in die auto gedwongen werden, dat die veilig hebben kunnen uitstappen in Hoogstraten, dus vlak over de grens. Zij zijn ongedeerd, ondanks het feit dat de Belgische justitie bekend heeft gemaakt dat zij wel degelijk ook onder vuur zijn gehouden met dat vuurwapen. Dus ja, ze zullen er niet zonder kleerscheuren, maar niet zonder psychologische kleerscheuren vanaf zijn gekomen, neem ik aan. 30 schoten hoorden we in het nieuws. Ja, het schijnt er redelijk heftig aan toegegaan te zijn. Dat filmpje, wat ook op Belgische media te vinden is, daar kan je een paar van die schoten zien en horen. Maar ja, dat is toch de grote vraag. Wat was dat voor een man? Waar zat hij voor vast? Wat is het verleden van die man? En belangrijk natuurlijk ook, hoe heeft hij aan een vuurwapen kunnen komen? Ja, goed, dankjewel Sander van Hoorn voor nu. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. We gaan naar iets van een compleet andere orde. Voetbal. De winterstop is een periode waarin er altijd wel een paar opmerkelijke voetbaltransfers plaatsvinden. Voor veel voetballers is het een droom om eens in het buitenland te mogen spelen, maar vaak genoeg blijkt hoe moeilijk dat is om daar dan echt door te breken. Verslaggever Eline de Zeeuw die sprak de afgelopen weken met drie voetballers die Europa introkken voor een avontuur, maar afgelopen jaar ook weer terugkeerde naar de Eredivisie. Vandaag FC Twente-speler Michel Vlap, die zijn geluk beproefde bij Anderlecht. Ik heb er nooit spijt van gehad, nooit. En het is een fantastische club, maar er is wel een bepaalde druk daar. En ja, als je voor 8 miljoen wordt binnengehaald en je krijgt het rug nummer 10, ja, dan ben je daar wel. Dan wordt er wel naar gekeken. In het seizoen 2018-2019 groeit Michel Vlap uit tot het gezicht van SC Heerenveen. Bij zijn clubpie scoort de geboren Fries de een na de ander. Voorzet en Vlap! Vlap en 2-0. Michel Vlap. Vlap nu topscorer van Heerenveen. En hoe beter het gaat, hoe meer hij gaat nadenken over zijn toekomst. Hij praat erover met zijn ouders en zaakwaarnemer. Want misschien is er wel meer dan Friesland. Een week later, toen ging mijn moeder ging naar mijn oma toe. En mijn oma zit in een tehuis en die heeft een ziekte gekregen in de hersenen. En toen stond mijn moeder daar en toen ging ze hetzelfde vragen. Eigenlijk van, nou, oma, het gaat nu wel heel goed met Michel. Waar zou Michel naartoe moeten gaan? En zonder iets of alles zegt zij ze in één keer Anderlecht. Dus, en dat was toen nog helemaal niet aan de orde. Anderhalve week later, 2 weken later, toen belde Anderlecht voor het eerst. Dus ja, dat was wel bijzonder. Ja. En dus wordt het Anderlecht. Niet alleen vanwege die voorspellende gaven van zijn oma, maar ook omdat speler/coach Vincent Kompany hem persoonlijk opbelt. Dat hij me heeft zo'n voetballen en heel graag erbij wil hebben. En dat hij heel erg fan van mijn spel is. En dat hij me zeker beter kan maken en beter wil maken. En dat hij een traject wil aangaan waar ik graag wil dat ik bij was. En zo verhuist hij in de zomer van 2019 naar Brussel. Eerder dat jaar zei Flap in een interview dat we toen hadden nog dat als het op een volgende stap aan zou komen, hij op zoek was naar een soort Heerenveen in het buitenland. Waar droom je dan van bijvoorbeeld? Ja, een mooie buitenlands avontuur. Ja. Ik ben best wel iemand die zoekt naar een hechte band, een warm gevoel. Een Heerenveen in het buitenland dus. Dan wordt even zoeken, denk ik. Ja, dat is niet zo makkelijk, hè? Nee. Is Anderlecht dat? Nee. Dat is niet te vergelijken, nee. Kijk, Heerenveen, ik heb 17 jaar lang daar gevoetbald. En elke keer als ik nu nog in Heerenveen ben in het stadion, ik loop zo alle gangen door en ik weet waar ik ben. En ja, bij Anderlecht is dat anders. Het is, het is meer een Ajax, denk ik. Er is een hele grote druk. Er wordt elke dag heel veel over geschreven over de club. Er is altijd wat aan de hand. Ja, ik moet zeggen dat ik ook nog wel moeite had om Heerenveen te verlaten. Want ik kwam uit Friesland. Nou ja, als mensen Friesland zich kunnen voorstellen, het is niet heel groot, niet heel levendig. Het is niet heel druk. En dan ga je naar een wereldstad in Brussel. En ja, ik moet zeggen, daar moest ik wel echt aan wennen. Met wat voor verwachtingen kom je daar dan aan? Waar hoop je op? Company moest redder zijn, maar ik moest daar wel een rol in spelen. Ja, nummer 10 krijg je niet zo onder Anderlecht. En ik werd voor 5 jaar binnengehaald voor een fors bedrag. Dus ja, alleen ik kwam wel bij een club terecht wat op dat moment nog echt aan het bouwen is van vanaf de grond eigenlijk. Ja, eigenlijk alle ogen zijn op jou gericht en dat is wel lastig. Ja. Het begint bij Anderlecht is wennen, maar in de tweede seizoen zelf vindt Michel Flap zijn draai. Nou ja, ik denk als jij als nummer 10 in 17 basiswedstrijden 10-11 goals maakt, dat je het in je eerste seizoen gewoon hartstikke goed gedaan hebt. Alleen ja, het tweede jaar begon ik eruit met een corona. Ik was het eerste geval binnen de club met corona. Ik moet zeggen dat het geen leuke tijd was. Het was niet leuk. En er werden met wat vingers gewezen. Maar uiteindelijk probeer je daar doorheen te slaan en wacht op de kans. En dat heeft heel lang moeten duren. En uiteindelijk is het tweede jaar echt niet gegaan zoals ik wilde. En ben ik in de winter weggegaan naar Bielefeld. Bij Bielefeld kan zijn start niet beter. Hij mag debuteren tegen Bayern München en geeft niet alleen een assist, maar scoort ook. Een mooi geplaatst schot in de hoek. Manuel Neuer, toch niet de minste, is kansloos op deze bal van Michel Flap. Hij speelt alle wedstrijden tot de trainer wordt ontslagen. Ja, toen kwam er een nieuwe trainer met een echte Duitse instelling. Lange ballen, poetsen en werken. Ja, en die speler ben ik niet. De rest van het seizoen brengt hij door op de bank. Eenmaal terug in Anderlecht draait Flap wel weer mee in de voorbereiding, maar een sleutelrol kunnen ze hem niet beloven. FC Twente kan hem dat wel. Flap hoeft niet lang na te denken en stemt opnieuw in met verhuur. Nou, nu zit ik bij een club wat weer het gevoel heeft als Heerenveen de warme gevoelens. En dat is ook waar jij het meest op je plek voelt? Ja, absoluut. Ik heb weer een lach op de club, een lach op het veld en ja, kijk, ik zit heel erg op mijn plek. En terug in de Eredivisie vindt hij ook steeds meer zijn oude vorm. Dit is heel knap gedaan door Flap. Hij blijft zo kalm. En hier is Flap. En daar is het 4-0. Wat is FC Twente dodelijk vanmiddag in Arnhem. Flap staat nog onder contract bij Anderlecht. En dus is de vraag, wat gaat hij doen na dit seizoen? Als Anderlecht mij de kans nog zou willen geven, zou ik daar zeker voor willen knokken. Want ik ben niet iemand die snel opgeeft. Dus als ze me kunnen gebruiken, zou ik het zeker willen aangaan. En anders gaan we het wel zien. Ondertussen heb je in ieder geval een huis in Friesland gekocht, hè? Zeker, ja. Dus ik heb altijd een plekje waar ik thuis kan komen. Ja, Sneek. Is Heerenveen ook nog weer een optie voor de toekomst? Nou, ik denk dat iedereen wel in Heerenveen weet dat ik Heerenveen altijd een warm hart toedraag. En ja, ik heb nu een huis gekocht in Friesland. Dus wie weet kan ik ooit in dat huis wonen en lekker voetballen bij Heerenveen. Michel Flap was dat over zijn stap naar Anderlecht, Bielefeld en zijn terugkeer naar de Eredivisie in een bijdrage van Eline de Zeeuw. Ja, van Europees voetbal gaan we iets specifieker inzoomen op Brits voetbal. Dat is een wereld op zich. En al helemaal in de stadions van lokale clubs in stadjes als Crosby of Barrow. Schrijver Joris van der Wier die woont al jaren in Groot-Brittannië en krijgt maar geen genoeg van de Britse clubliefde. Hij heeft als missie om alle wedstrijden in de FA Cup te bezoeken. Dus ja, Joris, dit zal jou wel bekend in de oren klinken. Krijg je gelijk de neiging om mee te zingen als je dit hoort? Ja, wel een beetje, ja. Ja? Zo te horen doe je dat ook vaak. Ja. Ja, wat gebeurt er dan? Wat doet dit geluid van zo'n volle tribune met jou? Ja, dat vind ik... Ja, dan denk je meteen aan wedstrijden en aan de stadions en aan inderdaad de FA Cup. Ja. En ja. Dan hoor ik die Britten zo schreeuwen, hè, en dan zie ik dat ook voor me. En dan kan ik me daarbij bedenken hoe zij zich op een tribune bewegen. Dat zien we natuurlijk ook vaak genoeg op tv. En moet ik jou dan, ja, hoe moet ik jou daar dan als nuchtere Hollander tussen plaatsen? Ja, ik ben natuurlijk wel te neutraal. Dus ik ben meer aan het observeren dan dat ik echt fanatiek meedoe. Maar soms, ja, dan ga je automatisch wel een beetje meedoen. Vooral als je als ik iets met een van de clubs heb. Dan, ja, dan voel ik er nog iets meer bij. Hoezo ben je neutraal? Ja, ik heb geen favoriete Engelse club. Nee, oké. Ja, je bent dus op een missie, hè? Zoveel mogelijk wedstrijden in de FA Cup bezoeken. Hoezo eigenlijk? Ja, ik heb eigenlijk de FA Cup, die bestaat uit 14 rondes. En ik wil dit jaar, de FA Cup bestaat 150 jaar, wil ik in ieder van de 14 rondes één wedstrijd bezoeken, minstens. En ja, daar kom ik bij van jongs af aan wel gefascineerd door de FA Cup. Ooit in 1989 zag ik mijn eerste finale. En er was nog niet zoveel live voetbal destijds. En dan heb je, ja, dat begint om 9:00 's ochtends. En echt, dat is een programma van 6 uur lang was het. Dan gaan ze naar de hotels toe, dan worden supporters geïnterviewd. Eigenlijk voor alles. Daar werd een heel evenement van gemaakt. En dat kende ik helemaal niet vanuit Nederland. Ik keek alleen samenvattingen op Studio Sport. Dus ja, dat fascineerde mij enorm. De belang van die wedstrijd in de familie. Je zag dat grote stadion, Wembley. Die spelers kwamen op. Ja, alles bij elkaar. Dat was zo fascinerend voor mij. En ik heb eigenlijk altijd die, ja, fascinatie met de FA Cup wel gehouden. Dus ik ga ieder seizoen bezoeken wel een paar wedstrijden. Alleen dit seizoen dacht ik echt, ja, het bestaat 150 jaar. Daar wil ik iedere ronde wedstrijd bezoeken en daar een boek over schrijven. Want je zegt het begint om 9:00 's ochtends, maar de wedstrijd is dan om 3:00 's middags. En de voorbeschouwing duurt, ja, dus al die tijd daartussen. Wij Nederlanders, ja, worden vaak bij een half uurtje voorbeschouwing denken wel van, nou, spelen. Maar jij kan er echt geen genoeg van krijgen dus. Nee, daar halen ze iemand, die is dan al, ja, die is dan in de 90, die is zo lang fan. En die, ja, weet u nog dat die FA Cup finale van 50 jaar geleden, ja, daar hoor je daar zoveel heel verhaal over. Ja, dat soort, ja, die Britten zijn enorm nostalgisch ingesteld. Dat, ja, ben ik zelf ook wel een beetje. Dus ja, dat vond ik mooi om te zien. Ik heb bijvoorbeeld niks met analyses of met dat soort dingen. Daar kijk ik nooit naar. Maar zo'n heel voorprogramma vond ik echt altijd geweldig om te zien. De analyses laat je links liggen, maar als je naar een hotel kan, dan ben je erbij om dat allemaal, ja, te zien. Wat maakt dit toernooi, want omschrijf dat eens, met dat nostalgische wat je dus in je hebt. Wat maakt die FA Cup nou zo bijzonder? Ja, het is het oudste voetbaltoernooi ter wereld. Dat was de Engelse competitie bestaat pas sinds 1888. En de FA Cup, ja, die is in 1871 begonnen. Dus 1872 was de finale. En eigenlijk dat je vanaf dan al, dat het toernooi altijd is blijven bestaan. En tot heel lang, tot eigenlijk de jaren 80, was het voor de Engelsen belangrijker dan landskampioen worden. Dus dat alles eromheen en iedereen, ja, je hebt allemaal van die finales gehad met een bijzonder verhaal. Dan heb je die eerste finale op Wembley in 1923. Er waren 300.000 man in het stadion, want iedereen kwam maar binnen. En dan had een politieagent op een wit paard, die is een eentje, veegt eigenlijk het veld schoon, dat die wedstrijd toch gespeeld kan worden. En ja, je hebt de finale gehad dat, ja, het Stanley Matthews in zijn 40, die heeft er nooit de prijs gewonnen. Wordt wel gezien als een van de beste voetballers ooit. Maar die speelde altijd voor kleinere clubs. Ze staan met 3-1 achter. Hij, die laatste minuten krijgt het op zijn heupen. En dan wint zijn club Blackpool met 4-3. Dus ja, zo heb je nog een paar van die finales. En ja, die verhalen daarachter, die vind ik heel mooi. Ja. Zeg, die finales, die werden vroeger ook op de Nederlandse televisie uitgezonden. Misschien nog steeds, maar als een van de weinigen. Daar gingen wij dan ook voor zitten. Ik kreeg toch het gevoel, even een gewetensvraag, dat die FA Cup iets van zijn grandeur aan het verliezen is. Van de week Newcastle United eruit, Arsenal eruit gevlogen. Op Manchester United stelt niet eens Ronaldo op. Ze kijken naar de competitie. Hoe merk jij dat? Ja, zeker die grote clubs, de Premier League clubs, die zijn inderdaad, het is nu echt, ja, door de Champions League met name. Ik denk dat voor veel clubs de vierde plaats in de competitie, dan ga je naar de Champions League, dan krijg je veel geld, dat belangrijker is dan de FA Cup. Dat is, ja, inderdaad, toch? Ja, zodra zij instromen. Dus dat is in de 9e ronde van de 14. Dan heb je inderdaad die clubs, die nemen het wel minder serieus. Dus eigenlijk het leukste is bij de kleinere clubs. Of als je een kleinere club ziet en dat een van die grote teams op bezoek komt. Dat is eigenlijk het mooiste wat je kunt hebben. Want als het omgedraaid is, dus je hebt zo'n, zeg Manchester United tegen een kleine club, dan leeft het natuurlijk veel minder. Ja, ik pik er vast even één wedstrijd uit, hoor. Jij besluit op een dag de meest onaantrekkelijke wedstrijd te kiezen. Colchester United tegen Wigan Athletic. Je moet er 7 uur voor in de auto zitten. Er zijn weinig supporters. Je beschrijft het als een Lego-stadionnetje. Gelegen naast een rotonde. En de FA Cup is ook voor deze ploegen maar bijzaak. Dan denk ik, wat doe je jezelf aan, joh? Ja, dat is wel de uitzondering van de wedstrijd. Ik heb er nu 22 gezien en dit was inderdaad de enige waar het eigenlijk niet leefde. Maar dat komt puur omdat bij Colchester vond 50 jaar geleden een van de grootste stunts ooit plaats. Dus ik ben er naartoe gegaan, vooral om mensen te interviewen en zo over die wedstrijd. En, wat was die stunt? Zij wonnen toen, zij speelden in de vierde niveau destijds. En de manager had allemaal oude spelers gehaald. Dus allemaal 30-plussers. Dus dat team werd Granddad's Army genoemd. Omdat het allemaal oude spelers waren. En ze speelden tegen Leeds. Dit jaar daarvoor de V-Cup finale hadden gestaan. Het jaar daarna zouden winnen. Dat was op dat moment eigenlijk de sterkste ploeg in Engeland. Dus het was de laatste 16. En van tevoren zei de manager van Leeds, die zei, ja, wij winnen wel bij Colchester, maar het veld is er heel klein. Dus daar waren ze wat angstig voor. Want ze speelden vaak over de vleugels. Dus heeft die manager van tevoren het veld eigenlijk nog kleiner gemaakt. Dat eigenlijk de minimale grootte. Ze hebben allerlei dingen, tafels en van alles langs het veld gezet. Zodat die spelers van Leeds het gevoel hadden dat het nog kleiner was. Ja, de Colchester komt op 3-0 voor. En uiteindelijk komt Leeds erachter, ja, dit is helemaal niet zo'n klein veld. En ze gaan spelen. Ze komen terug 3-1, 3-2. En ze krijgen maar kans op die 3-3. Maar die valt er niet in. Dus dus Colchester wint. En dat is echt, ja, daar het ding. Dat is, ja, voor die club is dat de belangrijkste wedstrijd ooit in hun geschiedenis. Belangrijker dan welke titel dan ook. Puur die overwinning op dat grote Leeds destijds. Met al die oude spelers. Maar je bezoekt ook met plezier een ploeg, Buxton. Een club uit de 7e divisie. Ik wist niet eens dat het zo laag nog bestond. Regen, natte sneeuw. Mensen moeten vanwege de kou met een pikhoewel na de wedstrijd uitgebikt worden. Wat doe je daar? Ja, dat is ook. Dat is een club die het 7e niveau. Dat was de laatste die nog over was van dat niveau. En die kregen een profclub op bezoek, Markamp. En dat was daar in het dorpje, was dat helemaal het ding. Dus ik dacht, daar moet ik naartoe. Toen was ik al helemaal uitverkocht, maar ik kon nog een kaartje regelen. En dan kom je daar binnen. Buxton is een vrij chic dorpje. Daar komt ook het water, eigenlijk het spaarwater vandaan. Dus je hebt allemaal van die zwavelbaden en zo. Dus eigenlijk is het meer een cricketstad dan een voetbalstad. Alleen die dag is iedereen bezig met voetbal. Dus je zag al die, de slotenmaker had een heel groot bord. Commander Bucks en alle cafés waren in de kleuren. Je zag ballonnen en zo. Dus iedereen was bezig met die wedstrijd. En voor de wedstrijd was ook, ja, het weer ging nog wel, het was 1 graden. Maar op een gegeven moment ging het regenen en het waaide al de hele dag heel erg. Dus, en dat is zo'n klein stadionnetje. Dus heel veel dingen zijn ook niet overdekt. Gelukkig stond ik zelf wel laf onder een beschutting. Maar je zag echt, toen dacht ik ook, oh, dat die mensen gewoon in die kou blijven staan. Want het was zo koud die dag. Maar doordat die omstandigheden zo gek waren, die profclub Markamp had er echt veel problemen mee. Die wonnen uiteindelijk net maar met 1-0. Maar ja, die hadden het echt heel moeilijk die dag. En hoe is het afgelopen trouwens? Of weet je de uitslag niet meer? Weet je alleen nog maar dat het hartstikke koud was? Markamp heeft met 1-0 gewonnen. Dus ja, dus echt nipt. Okay. Groundhopper, ja. Hè, zo noemen ze jouw soort, zou ik bijna willen zeggen. Hoeveel voetbalwedstrijden heb je al bezocht in je leven? Waar staat de teller? Ja, dat weet ik niet precies. Dat vragen mensen vaker aan mij. Wel meer dan, ja, zeg 1500 of zo. Zoiets, denk ik. 1500 voetbalwedstrijden heb jij bijgewoond. Ja. Denk even na over wat er in de top 5 hoort van de meest spectaculaire wedstrijden die je hebt gezien. Die willen we dan zo van je horen. Wat vind je omgeving er eigenlijk van? Van deze vrij uit de hand gelopen hobby? Ja, mijn voetbalvrienden vinden het allemaal normaal. Want die gaan ook vaak mee en zo. Mijn familie vindt het denk wel gek. Maar ja, meestal vinden ze het wel leuk. Ook waar ik vroeger werkte, dan ging ik in het weekend altijd naar Engeland of naar ergens als het toe. En dan vond ze dat wel leuk om de verhalen te horen waar ik dan was geweest. En hoe het dan was en zo. Want je ziet door deze Ja, door deze hobby zie je heel veel gekke plekken in de wereld waar je eigenlijk als toerist niet echt komt. Bijvoorbeeld zo'n Colchester waar we het net over hadden. Ja, dat is niet heel lelijk, maar dat is ook niet, geen toerist. Waar alle toeristen naartoe gaan. Dus ja, je ziet veel van de wereld. Maar jij wel, Joris. We praten zo met je verder, met veel plezier. We gaan er luisteren naar het nieuws. NPO Radio 1. Het is 10:30, hier is Michel Koenen met het NOS Journaal. Steeds meer winkeliers en horecaondernemers willen zaterdag open, ook als de coronamaatregelen worden verlengd. Het gaat onder meer de gemeenten in onder meer Noord-Holland, Limburg, Gelderland en Overijssel. Vaak krijgen de winkeliers en de horecaondernemers steun van de burgemeesters. De Belgische politie heeft een man doodgeschoten die vanmiddag uit een jeugdgevangenis in Breda was ontsnapt. De jonge gedetineerde, die volgens Belgische media 21 was, was aan het werk in een werkplaats buiten de gevangenis toen hij twee personeelsleden gijzelde. Vervolgens vluchtte die naar België. Ongeveer 500 mensen hebben meegedaan aan een wandeling om Sam te herdenken, de jongen van 17 uit Overveen, die vorige week dood werd gevonden in de Leidsevaart in Haarlem. Hij kwam niet thuis van een feestje in Heemstede. En de luxe jacht Galactica is vanmiddag aangekomen in Harlingen. Afgelopen week kwam het schip een paar keer vast te zitten onder meerdere bruggen. Het was te hoog. Het jachtschip is meer dan 80 meter lang en kost meer dan 100 miljoen euro. Er is een zwembad aan boord, een buitenbioscoop en een plek waar een helikopter kan landen. Langs de lijn en omsteken. We praten met schrijver Joris van de Wier, die leeft voor het Engelse voetbal. En dat gaat ver. Hij wil alle rondes van de 150ste FA Cup bezoeken. In totaal heeft hij al 1500 voetbalwedstrijden bijgewoond in zijn leven. Hij noemt zichzelf een groundhopper. Of tenminste, heb je die term zelf bedacht eigenlijk? Nee. Dat is, volgens mij heeft een Engelsman die ooit in de jaren 60 verzonnen, geloof ik. Want daar komt het eigenlijk oorspronkelijk vandaan, uit Engeland. Oké, er zijn meer mensen die dit doen dan wat jij doet. Ja. Oké. Je begon ooit bij het Nederlandse voetbal, hè? Willem II, dat zag je vaak. En toen op een gegeven moment dacht je van dat Nederlandse, dat is niet meer genoeg. Ik wil naar Engeland. Wat is eigenlijk het grote verschil? Wat ik net zei, in Engeland ben ik eigenlijk altijd neutraal. En in Nederland ben ik dat niet. Dus ik ging altijd mee met Willem II uit en thuis. Alleen uitwedstrijden werden steeds onaangenamer. Zo eind jaren 90, want dat is echt, dan moet je een bus. En ja, daar kwam je aan bij zo'n vak. Daar stonden van die honderden weken gefouilleerd. Dan kreeg je bekers urine over je heen. Dus het werd eigenlijk, dat is een soort masochisme. Dus op een gegeven moment had ik het wel wat gehad daarmee. En in Engeland hadden ze vroeger heel veel last van hooligans. Maar daar hebben ze zo rigoureus aangepakt dat ze eigenlijk, die zijn eigenlijk uit de stadions wel verdwenen. Dus ze hebben de stadions ook veel gebruiksvriendelijker gemaakt. Dus als uitfan, dan kun je gewoon, ik kan gewoon naar een andere stad reizen. Dan kun je daar een pub in. En dan ga je gewoon naar het stadion. Dan zit je in het uitvak. Daar heb je geen hek voor je, geen gracht. Dus het is veel gebruiksvriendelijker. Het is een beetje het idee van, als je mensen behandelt als beesten, dus je stopt ze in kooien, dan gaan ze zich ook gedragen als beesten. En je trekt dan ook een bepaald publiek. Je gaat niet gewoon bijvoorbeeld als familie met je vrouw en je kind in zo'n gek hok staan met allemaal hekken, wat je vroeger had in Engeland. Dus dat is allemaal veel aantrekkelijker geworden. En daardoor heb je ook heel veel mensen die meegaan naar uitwedstrijden in Engeland. Het is in de stadions is het allemaal relatief veilig. Dus dat is echt een heel groot verschil. Die enorme uitvak is inderdaad een groot verschil. We hebben het over wedstrijden in de FA Cup. Hè? Zo kom je dus op de gekste plaatsen. Vorig jaar was je in Crosby. Wat was daar zo speciaal? Je had het net over een zevende divisieclub. Maar Marine, die komen uit Crosby. Ligt net iets boven Liverpool. Die komen zelfs uit het achtste niveau. En dat was de tweede club ooit van het achtste niveau. Die derde ronde, wat eigenlijk de negende ronde. Waar dus die grote clubs zoals Manchester United, Tottenham Hotspur en Manchester City instromen. En dit was de tweede club uit het achtste niveau die die ronde bereikte. En die zaten natuurlijk allemaal te hopen, nou, misschien loten we wel thuis tegen een van die grote clubs. En dat gebeurde. Ze speelden thuis tegen Tottenham Hotspur. En met José Mourinho, Gareth Bale, Harry Kane. En die waren dus, en dat is helemaal zo'n klein stadion. Het heeft maar drie zijdes. En daar kwamen dus al die grote sterren. En Marine, dat zijn gewoon allemaal semi-profs. Die hebben overdag allemaal een baan. En die speelden dus 's avonds tegen al die sterren uit de Premier League. En internationals en zo. Dus voor die spelers was dat ook heel bijzonder. Dus toen die dit jaar weer thuis speelden, dacht ik, ga naar die club toe. Zodat ik kan vragen hoe ze dat beleefd hebben, die wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Maar vonden ze het niet heel jammer dat ze niet uitspeelden? Hadden ze dan niet veel meer resetten gekregen? In principe wel. In principe gaan de resetten altijd door de helft. Dus als het Spurs Marine was geweest, zou het door de helft zijn gegaan. Maar er mochten geen fans bij vanwege corona. Ja. Dus dit was eigenlijk, voor hen was dit handig. Hè? Want er mochten toch geen fans bij. En omdat ze thuis speelden, konden ze wel wat regelen voor de echte trouwe fans. Ze waren er ineens heel veel fotografen, clubfotografen. Er waren zogenaamd heel veel stewards. En zo konden ze toch nog wat mensen binnenkrijgen. En virtuele tickets ook, toch? Kwamen. Virtuele tickets ook, toch? Hebben ze verkocht? Ja. Die hebben ze later verkocht. Ik heb met de voorzitter gesproken en die zei, ik deed dat toen maar, want we hadden geen resetten. Dus ik hoopte op een paar honderd die we zouden verkopen. Maar ze hebben er 32.000 verkocht. Dus die club is ineens steenrijk. Wat heb je nog meer mooie verhalen gehoord? Want dan ga je natuurlijk praten met mensen die daar ineens fotograaf waren. En plaatjes gingen schieten, maar niet heus. Nou, ik heb met een echte clubfotograaf gesproken. En die vond het echt wel, die vond het geweldig. Die is daar geweest toen. Die volgt die club altijd. En zei, en ik stond ineens naar Gareth Bale. En zei, die was zo gespierd. En die José Mourinho, die was ook heel aardig achter de schermen. Die heeft ook uiteindelijk ze had een dikke scoutingsmap gemaakt over Marine. Nee. En die hebben ze ook aan die manager gegeven. Zodat die manager daarmee kon. En al die spelers hebben shirts gesigneerd. En dus het was allemaal heel vriendelijk over en weer tussen die twee clubs. Wat was de uitslag? 5-0 voor Tottenham. Oh, nou, dus netjes toch. Het viel eigenlijk nog mee, want het is echt, Marine is echt een heel kleine club. Dus die waren bang voor dubbele cijfers, maar het viel mee. Tot slot, we zijn ontzettend jaloers als we naar Engeland kijken, de Premier League, en er zit gewoon publiek. Hoe kan dat, vraag ik me dan steeds af. Dat is inderdaad heel gek. Ik woon zelf in Schotland en hier mogen er maximaal 500 bij. Maar het is in Engeland. Ja, het is een beetje dat ze ermee, we moeten ermee leven, zeggen ze daar. Dus eigenlijk is alles daar open. Het is ook heel gek om te zien, omdat daar zitten die pubs vol. Alles, pas geleden was het darts, dat zit ook helemaal vol en zo. Dus het is inderdaad een andere insteek dan die ze doen in Nederland of bijvoorbeeld in Schotland, waar het ook allemaal veel strenger is. Ja. Goed, dankjewel. We hebben ademloos geluisterd naar je verhalen. Schrijver Joris van der Wier, jij leeft voor het Engelse voetbal en jouw doel is alle rondes van de 150ste FA Cup te bezoeken. Ik wens je veel plezier en we lezen en luisteren graag met je mee. Ja, oké, dag. Dan nieuws over prins Andrew. Die wordt toch aangeklaagd in New York. De prins moet voor de rechter verschijnen. Zo maakt de Amerikaanse rechtbank bekend. Hij zou Virginia Geoffrey hebben misbruikt, die toen nog minderjarig was. Met Simone Lamain, eindredacteur van het blad Royalty, gaan we erover praten. Want Simone, goedenavond. Jij volgt de zaak. Zeker. Waar wordt prins Andrew nou exact van beschuldigd? Hij wordt ervan beschuldigd door die Virginia Geoffrey dat hij haar 3 keer heeft misbruikt. Opnieuw op 3 verschillende locaties zou dat gebeurd zijn. Toen zij nog minderjarig was. Zij was destijds 17. En ze waren met elkaar in contact gekomen door Jeffrey Epstein. Nou, dat is natuurlijk een bekende naam geweest de laatste jaren. Jeffrey Epstein is uiteindelijk voor het wat hij allemaal fouten heeft gedaan in de gevangenis gekomen. Heeft zich daar opgehangen. Dus die is nou van het toneel af. Maar Virginia zegt, ik ben door Andrew misbruikt. Ik was minderjarig. Ik vind dat Andrew ook moet worden aangeklaagd. Ja, eerder ging die zaak in het Verenigd Koninkrijk niet door. Het bewijs voldeed niet. Wat is er dan nu veranderd? Nou, dit is een Amerikaanse rechter. En Andrew heeft zich altijd beroepen op een overeenkomst uit 2009. Toen heeft Virginia een afspraak gemaakt met Jeffrey Epstein. En Epstein heeft haar $500.000 betaald. En Virginia heeft toen afgezien van verdere stappen tegen andere mensen die rondom Epstein heen stonden. En team Andrew zegt, we kunnen dus helemaal niks meer doen. Of er kan niks tegen Andrew gedaan worden. Want Virginia heeft al geld gekregen, zaak is gewoon klaar. En deze rechter heeft gezegd, nou, die overeenkomst uit 2009... die is helemaal niet zo rechtlijnig als jullie hem uitleggen. Die is eigenlijk voor meerdere uitleg vatbaar. Dus ik vind dat een rechtszaak tegen Andrew wel door kan gaan. Verwacht je dat Andrew ook echt in de rechtszaal zal gaan getuigen? Nou, ik denk dat het team Andrew op dit moment met de handen in het haar zit. Want het is nogal wat als er een prins in een rechtszaal over zulke zaken hardop zou moeten praten. Dus het zou ook nog kunnen dat hij van tevoren een verklaring aflegt. Dus dat hij niet echt in die rechtszaal hoeft te verschijnen. Het kan ook zijn dat er buiten de rechtszaal om een schikking wordt getroffen. Dat hij Virginia een geldbedrag aanbiedt in ruil voor haar stilzwijgen daarna. Dus ik denk dat al deze opties nu op tafel liggen bij de advocaten van Andrew. En dat zij de komende dagen hele moeilijke beslissingen moeten nemen. Ja. Maar wat onderscheidt een prins van een gewone burger dan? In ieder geval de media-aandacht. En Andrew, het lastige is, hij was altijd, werd gezegd, de favoriete zoon van koningin Elisabeth. En in de Falklandoorlog heeft hij meegevochten als helikopterpiloot. Was een stoere, leuke man. En dat hele imago van hem, dat wordt nu aangetast. Ja, terecht ook, als je leest wat er allemaal gebeurd zou zijn. En omdat hij zo in de spotlight staat, dat is ook een argument van zijn advocaten. Die zeggen, ja, de schade voor hem, voor zijn imago, is al zo ontzettend groot. Die Virginia moet hier gewoon mee stoppen. Je zegt, eigenlijk heeft Prins Andrew drie opties. Hè? Dus een schikking, een statement, wat eigenlijk zou uitdraaien op een bekentenis, of ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen, of dus die zaak aangaan. Wat verwacht jij dat hij gaat doen? Poeh, ik vind dat heel moeilijk om daar nu al een inschatting van te maken. Het lijkt mij, maar dat is even op dit moment gezegd, dat hij een verklaring gaat afleggen buiten de rechtszaal. Dat lijkt mij op dit moment voor hem misschien nog het minst schadelijke wat hij kan doen. Maar ja, hij heeft natuurlijk in 2019 met het Britse programma Newsnight heeft hij ook een interview gegeven. Dat was toen bedoeld om hem vrij te pleiten. Om het publiek te laten zien dat Andrew eigenlijk een keurige man is. Dat is natuurlijk gigantisch misgegaan. Dus vandaar dat er nu denk ik ook wel weer met heel veel spanning wordt uitgekeken naar wat zal hij gaan zeggen. Maar als hij schuldig blijkt, een verklaring zijn erbuiten. Ja. Maar als het bewezen wordt dat hij schuld heeft, dan waarom zou hem dan een veroordeling kunnen ontgaan? Ik denk in Amerika zullen ze daar toch niet van onder de indruk zijn. Je kan er toch niet zomaar aan ontkomen. Nee, kijk, royalty heeft in Amerika natuurlijk ook niet een belangrijkere plek dan een gewone burger. Maar de vraag is ook, zal hij echt naar Amerika gaan? Het is een strafzaak, het is een burgerlijke zaak, dus civiele zaak. Ja. Geen strafzaak, en dat betekent ook dat hij niet zomaar kan worden uitgeleverd. Dus als hij zegt van ik wil daar absoluut niet verschijnen, dan kunnen ze niet hem komen halen. En hem dwingen om daar een... Hij kan niet uitgeleverd worden. Nee. Oké. Okay. Goed, dankjewel, royaltykenner Simone Lamé. Bruce Springsteen en Badlands maakt het 11:15. Er was een slopende dag voor nodig, maar er is een leider in de tweekamp om de wereldtitel dammen. En die heet Roel Boomstra. Na 6 remises op rij op de high-tech campus in Eindhoven won de Nederlandse uitdager vandaag van de Russische titelverdediger Alexander Schwartzman. Esther van Muijen is damcoach en gaf commentaar bij de livestream. Goedenavond, Esther. Hallo, goedenavond. Zeg, ben je al bijgekomen van de partij? Want het duurde wel even, hè? Ja, het was een behoorlijk lange dag vandaag. We begonnen om 11:00 ochtends begon de eerste partij. En uiteindelijk viel de beslissing pas om 17:30 avonds. Maar het had dus ook in een 30 minuten klaar kunnen zijn. Wat is er dan gebeurd dat het zo lang duurde? Ja, dat klopt inderdaad. Ze zouden gewoon net zo lang gaan spelen totdat er een overwinning zou vallen. En ze begonnen met 3 rapid partijen. Dus dan duurt de partij ongeveer 1 uur. En daarna ging ze eigenlijk telkens met minder bedenktijd spelen. Dus daarna kwamen er ook nog eens 3 blitzpartijen. Die duren ongeveer 30 minuten. En uiteindelijk viel de beslissing pas in de Georgiev-Lehman tiebreak. En waar komt het dan op aan als, ik wou zeggen schaker... want we hadden eerder een schaker aan de lijn. Ja, ik had het gehoord, ja. Ja, precies. En die heeft hetzelfde meegemaakt. Dat je heel snel dus iets uit moet gaan maken. De stukken over, vliegen daar ook de stukken de zaal door dan? Ja, nou, dit is wel een beetje vergelijkbaar inderdaad. Want bij die laatste tiebreak is het zelfs zo dat je gaat verder met de tijd waarmee je bent geëindigd. Dus stel dat die eerste partij van die Georgiev-Lehman tiebreak in remise was geëindigd. Ja. En een van de twee had bijvoorbeeld nog maar 30 minuten over gehad. Dan hadden ze een nieuwe partij moeten starten waarbij je dus maar begint met 30 minuten. En vergt dat dan dus hele andere vaardigheden van een dammer op dat moment? Ja, nou ja, ergens is het misschien ook maar goed dat het daar niet tot kwam. Want uiteindelijk wist Roel meteen al in de eerste partij daar toe te slaan. En nou ja, ik hoorde Jordan zeggen van dat het eigenlijk bij die partijen bijna niks meer met schaken te maken heeft, omdat het allemaal zo snel ging. Ja. Nou, vandaag was het wel, dit had nog steeds alles met dammen te maken. En het waren echt bloedstollende partijen. Ja, hoe spannend is dat? Ja, het was echt ontzettend spannend. Ik heb echt een paar keer gedacht dat... een paar keer dacht ik echt dat Roel zou gaan winnen in een partij. En die eindigde dan toch nog in remise. Zelfs de ene laatste partij, toen maakte ik me even zorgen. Want toen stond Schwartzman er eigenlijk heel goed voor. En toen dacht ik echt wel, nou ja, dit wordt best lastig voor Roel om het te verdedigen. Maar dat deed hij echt uitstekend. Ja. Zeg, dus ja, het was echt super spannend. En na afloop dan, bij voetballers weet je het. Als ze de kleedkamer het veld aflopen, hoe gaat zoiets dan? Nou ja, na afloop hebben we de deal zeg maar dat de winnaar altijd na afloop bij ons in de uitzending komt, nog voor een interview. En Roel leek toen heel relaxed, maar ik begreep wel dat hij wel na afloop toch wel erg blij was, maar dat we dat gewoon live niet hebben gezien. Maar ja, dus ik stel me zo voor dat hij toch wel eventjes ergens juichend in een kamertje met zijn team... Heeft gestaan. Ja, dat tonen ze niet uit respect voor de tegenstander bijvoorbeeld? Nee, ik denk dat Roel is inderdaad wel heel respectvol meestal naar zijn tegenstander toe. Dus achter het bord zat hij zeker niet te juichen. Maar bijvoorbeeld wat tekenend was dat hij meteen opstond en wegliep. En daarbij zijn jasje vergat. Ja. Dus dat was gewoon zo in de totale blijdschap. Ja. Zeg, hoe belangrijk is deze zegen nu met het oog op de stand? Ja, dit is wel ontzettend belangrijk. En misschien niet eens nog zozeer voor de stand. Want ze hebben echt minimaal 3 overwinningen nodig om de wereldtitel te behalen. Dus ja, Roel moet gewoon nog steeds 2 overwinningen behalen. En voor Schwartzman blijft de taak eigenlijk hetzelfde, want die moet 3 keer winnen. Maar misschien is de klap mentaler nog wel wat groter. Want ja, dat is gewoon het lastige bij een match als dit. Ze spelen gewoon iedere dag tegen elkaar. Dus dat betekent voor Schwartzman, die heeft nu een enorme klap gehad omdat hij de partij heeft verloren. En de volgende dag moet hij dus gewoon, morgen dus al, moet hij uitgerekend tegen de tegenstander waar hij van heeft verloren, degene die hem heeft verslagen, daar zit hij gewoon de hele dag tegenover. Ja. Dus ja, dat zal ontzettend zwaar voor hem zijn. Ja. Dus ik ben heel benieuwd ook hoe dat morgen zal gaan. Het WK is in Eindhoven dus, op de high-tech campus. Er mag geen publiek bij. Hoe had het er anders uitgezien, denk je? Ja, ze spelen eigenlijk in een hele mooie zaal. Daar op de high-tech campus. Die zaal die had dan zeker wel vol gezeten. Ja. Aan de andere kant, ja, we hebben nu dus de livestream op Twitch. En we hebben een soort samenwerking met Twitch. Dus die zet ons iedere keer op de homepage van de Benelux en ook van Rusland. En daardoor hebben we wel echt ontzettend veel kijkers nu naar de livestream. Ik begreep zelfs dat we bijna tegen de 1 miljoen unieke kijkers aan zitten. Wat goed. Nou, dat zijn echt voor Damme ongekende aantallen. Ja, dat is echt fantastisch. Tot slot, nu hoorden wij vorige week in dit programma een reportage waarin een scheidsrechter een klok liet vallen. En later werd er nog gehoest. Er was eigenlijk allerlei afleiding. Is er vandaag nog zoiets gebeurd? Nee, volgens mij ging dat eigenlijk redelijk vlekkeloos. Ja. Mooi. Nee, ook geen broodjes gestolen. Dat was toen ook nog lunch die kwijt was. Ja. Goed, dat is allemaal goed gegaan. Een mooie dag dus, een lange dag. Maar hij zit erop. Dank voor je toelichting, Esther van Muijen, over het WK Damme. Dankjewel. De wielerploeg waar je als ploegleider werkt uiteen zien vallen en vervolgens de kans krijgen om bij die ploeg van de toerwinnaar aan de slag te gaan. En dat is wat Aard Vierhout is overkomen. Zijn vorige ploeg, Quebecca, houdt op te bestaan. Maar de Nederlander werkt vanaf dit seizoen voor de de Emiraten, laat ik het zo maar even zeggen. In elk geval de ploeg van Pogacar. Aard, goedenavond. Goedenavond. Ik ga je feliciteren. Ja, nou, hartstikke goed. Mag. Ja, hè? Want het is toch een beetje alsof je zeg maar van PEC Zwolle de overstap maakt naar koploper PSV. Ja, of Ajax. Ja, ja wat je wil. Als spreek ik nu mijn voorkeur uit. Nee, mag hoor. Zeg, hoe is dat gegaan? Heel lang wel geloofd in het feit dat het team absoluut niet kon gaan stoppen. En dat er nog een belangrijke geldschieter toegevoegd werd aan Quebecca. Dat is niet gebeurd. Waardoor je vrij lang in de wachtkamer blijft zitten. Je hoopt toch dat je eigen team en werkgever door kan. En dan op toch de maand november word je natuurlijk toch wel nerveus als je 1 januari wel of niet aan de slag kan. En toen eigenlijk was het zo dat ik dacht van ja, oké, ik moet nu echt gaan beginnen met iets te benaderen. En toen heb ik mogen die gedaan. Dacht van, ja, waar zou ik willen werken? Dacht ik, nou, dat is echt wel een verdraaid gaaf team. Ook omdat ik dat zelf een beetje gadegeslagen had dit jaar. Hoe zij acteren en bezig zijn in de wedstrijd. En ook naast de wedstrijden, rondom met het team. En toen dacht ik van, ja, ik heb het telefoonnummer van Mauro. Waarom zou ik het niet gewoon bellen? Dus ik heb hem gebeld. En hoe is het verder gegaan? Zeiden ze gelijk ja? Nou, hij zegt van ja, we zijn eigenlijk nog aan het nadenken. En ik ga deze week hebben wij bijeenkomst met onze andere ploegleiders en coaches van het team. En ik bel je terug. En hij belde netjes terug na een week. En toen zei hij van, we zijn geïnteresseerd. Hoe denk je erover? En wat vind jij dat je kan toevoegen aan ons team? En wat heb je gezegd dan? Dat was op zich wel een aardige vraag van hem. En ik heb aangegeven dat ik hoop een onderdeel te zijn van de puzzel. En vooral in de strijd van de tactiek in de wedstrijd zelf. Snel handelen op acties die gebeuren. Het onverwachte gebeurt altijd in het wielrennen. Ja. En daar moet je snel op reageren. En daar was ik goed in als renner zelf in de wedstrijd. En met de ervaring van de laatste jaren kan ik dat ook goed overbrengen binnen de wedstrijd zelf bij de rennersgroep. Dan heb je het dan over de voorjaarsklassiekers? Ja, klassiekers. En ook de grote rondes op de manier van, ja, je zoekt naar je kansen. Maar die dan ook 110% benutten. Ja. Dat is natuurlijk erg belangrijk. Zoveel kansen krijg je niet als wielrenner. Ik wou net zeggen, maar je hebt Pogacar in de ploeg, jongen. En dan lees je vandaag al die interviews van Jumbo-Visma. Ze hebben geen idee hoe ze Pogacar, niemand weet met welke tactiek hij te bestrijden is. Nee, mooi is dat, hè? Ja, dat heb jij natuurlijk ook gelezen. Ja, tuurlijk. Ik heb met een grote smile. Ja, op dit moment zitten we in trainingskamp in Denia met het hele team. We zijn hier met ongeveer 70 mensen samen. Heel veel nieuwe gezichten in de staf, vooral voor mij. Renners zijn niet nieuw. Dat maakt het wel bijzonder. Want, elke dag is het weer een nieuwe ervaring over met wie je spreekt. En met hoe je die dag de trainingen gaat doen, met welke ploeg je op stap gaat. Ja. Met welke groep renners. Maar alles is leuk en mooi. Ja. Zeg, heb je Pogacar al gesproken? Zeker. Ja, eigenlijk alle renners al. Elke dag zijn er een aantal renners die met de groep van de ploegleiders. We zijn met 8 mensen. En wat bespreek je dan met hem? Met hem hadden we het even over de fietsen. Over de vooruitgang van Conago. Er komt een nieuwe tijd voor de fiets aan. Dat was ook hoog nodig. Maar dat is nu allemaal, die is hier. Hij is ook op aan het testen geweest. Daar hebben we het dan even over. Want er komt er nog een tracktest aan, een windtunneltest. En dat zijn de leuke dingen waar je het over hebt. Hartstikke gefeliciteerd. Je zit voor het eerst in de auto tijdens de Ster van de Zege in Frankrijk, hè? Vanaf 2 februari. Goed, dan mogen we aan de gang. Ja, we gaan je vaker spreken. Leuk, dank je wel. Graag gedaan. Zijn we er doorheen met Langs de Lijn en Omstreken voor vanavond. Morgen 9:30 zijn we er weer met dan Alex Pastoor te gast. Die is sinds kort trainer van Almere City. En ook finalist zoor en hersenwetenschapper Rebecca Schaffer over de finale van het tv-programma Maestro. Dus dat belooft weer een mooie avond te worden morgen. Moeten ze allemaal terugkijken morgen? Zometeen het oog met... Rob Trip. Oh, Rob Trip. Grote vriend Rob Trip. Dag. Wat blijft als we er niet meer zijn? Omdat je haar op zo'n jonge leeftijd ziet als een bekende, die hou je de rest van je leven bij je. In de podcast Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De werkelijkheid een beetje scheef duwen, daar had hij groot plezier in. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun leven en hoe leven ze voort? Dat creëerde een zinderende, magische atmosfeer. Luister Wat Blijft, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. Hallo, mijn naam is Mirjam Addix, beheerster van Dierenasiel en Dierenambulance Lauterbloemen in Dordrecht. En fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden we heel veel dieren niet hebben kunnen helpen. Wilt u ook een dier helpen? Denk dan eens aan het lokale dierenasiel of dierenambulance in uw buurt. Help ook een handje en word bijvoorbeeld vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga daar nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Vanavond in Close-up. De modeontwerper Azzedine Alaia maakte in de jaren 80 furore met zijn sexy, gestroomlijnde vrouwenmode. De geliefde modeontwerper Azzedine Alaia. Vanavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker, we gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1.